Morgenmiddag bij Human, Brainwash Talks. Over de grote vragen van nu. Van klimaatverandering tot burn-out en van kapitalisme tot racisme. Nieuwe perspectieven en stof tot nadenken. Brainwash Talks. Morgen om 13:50 bij Human op NPO 2. Laat HR en salariszaken over aan de professionals van SD Works. Helder toch? Dus, voor alles wat met personeel te maken heeft, al meer dan 75 jaar in Nederland en daarbuiten. SD Works. For life, for work. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Niet alleen de overheid wist niet dat Siewert van Linden commerciële oogmerken had. Ook bedrijven en zorginstellingen trapten erin, schrijft Follow the Money. Ze dachten zaken te doen met de stichting zonder winstoogmerk, maar ze kregen een rekening van een commerciële BV. RIVM-deskundigen Van Dissel en Wallinga waarschuwen voor meer ziekenhuisopnamen, zoals in Engeland door de Delta-variant van corona. De nachthoreca noemen ze een zwakke plek in de coronaverdediging. Testen voor toegang is daar misgelopen, zeggen ze. Politie en justitie zijn bang dat Ridouan Taghi met veel geweld wil uitbreken uit de extra beveiligde inrichting in Vught. De Telegraaf meldt dat Taghi voor een grote uitbraakpoging tientallen miljoenen euro's reserveerde. Haiti heeft de VS en de Verenigde Naties gevraagd om hulp bij de bescherming van belangrijke plekken zoals vliegvelden, havens en energieinfrastructuur. De Haitiaanse regering vreest na de moord op president Moïse dat ook belangrijke infrastructuur een doelwit kan zijn. En het weer, zon, maar later bewolking en ook buien. De zwaarste buien vallen in het zuidoosten. En het wordt vandaag 19 tot 23 graden. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik zette als eerste mens voet op de maan, werd verliefd op een Hongaarse schoonheid, slingerde als orang-oetan door de jungle en viel uiteindelijk in slaap onder de Franse zon. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu onder de Franse zon van Astrid Harrewijn en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. Morgenmiddag bij Human, Brainwash Talks. Over de grote vragen van nu. Van klimaatverandering tot burn-out en van kapitalisme tot racisme. Nieuwe perspectieven en stof tot nadenken. Brainwash Talks. Morgen om 13:50 bij Human op NPO 2. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Ga lekker koken deze zomer. In onze boekhandels en op Libris.nl vind je de beste kookboeken. Zoals Nieuw Italian van Sergio Herman. Verras jezelf met meer dan 60 recepten met een twist uit de Italiaanse keuken. Ontdek het bij Libris. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is 9:03. Tot 11:00 zijn we bij u. En natuurlijk met Kees Boman, die komt zometeen om 9:00. Gaat vertellen over de avonturen in Den Haag die hij beleeft. Dan om 9:15 die verdomde tabakslobby en zijn CDA-vriendjes. Klinkt goed, Miek. Ja, Wanda de Kantor is boos om de draai die het CDA heeft gemaakt. Nou goed, zometeen meer daarover. Daarna wijnflessen, lichte wijnflessen is tegenwoordig een goed idee. Weinig, minder transport, dus beter voor het milieu. Maar ook blikjes wijn, er is van alles aan de hand in Wijnland. En we gaan het ook nog hebben over het Noorse buitenleven. Dan de nieuwe film van Paul Verhoeven, die is in première gegaan in Cannes. Robert Blokland, die zit daar en die spreken wij. En dan een fantastisch boek, dat heet Reuzenarbeid. Het gaat over de grote infrastructurele projecten die anderhalve eeuw geleden in Nederland totaal op de schop hadden. En het zijn ook nog fantastische foto's door fotografen van toen. Lidewijde Paris doet de boekenrubriek vandaag. En we eindigen met Lucas de Man over die tentoonstelling met natuurdesign in de fundatie. En dan moet u denken aan muren van pop. popcorn, meubels van insecten en LP's van koeienbloed. Ja, zometeen nog immoreel gedrag op het internet. Dan moet nou toch echt wel eens paal en perk aangesteld worden. Maar hoe? Maar eerst gaan we het hebben over de werkdruk die steeds maar verder oploopt. En dan hebben we het over huisartsen. Want huisartsen verspreid over heel Nederland zien niet hoe zij nog überhaupt aan vrije tijd kunnen komen in deze moeizame coronatijd. Simpelweg omdat er niemand is die de praktijk kan overnemen. En er was al een chronisch huisartsentekort. En dat loopt er ook nog verder op. Gaan we over praten met Guus Jasper, huisarts en bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft net een nachtdienst ook nog afgerond, hè? Ja, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij. Maar wanneer moet u dan slapen? Dat ga ik na deze uitzending doen. Dus het is wel nodig, want ik ben redelijk bezig geweest vannacht. Hoeveel nachtdiensten heeft u zo per maand? Eentje of zo? Of meerdere? Ja, het komt neer op eentje in de 4 à 6 weken. En hebben we nachtdienst. Oké, dat is behoorlijk veel eigenlijk. Er is al veel langer sprake van een huisartsentekort. U zit in Zeeland. Bij u is de situatie nog iets nijpender, hè? Ja, nou ja, we zien dat zeg maar eigenlijk een beetje de rand van het land moeilijk is om jonge huisartsen te trekken. En ja, Zeeland hoort daarbij. En ik zelf praktiseer in Terneuzen, dus dat is Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat is echt het allerzuidelijkste hoekje van Zeeland. En dan is de afstand tot de rest van Nederland misschien ook wel een beetje het imago wat jonge huisartsen er toch van weer houdt om deze kant op te komen. Want het is niet dynamisch genoeg, is dat wat ze denken? Ja, dat zijn denk ik allerlei vooroordelen. Want bij ons in de provincie is ook natuurlijk van alles te doen. Er is industrie, er is ook in het zorggebied innovatie. We zijn toch bezig ook met de huisartsenpraktijken toch snel toekomstbestendig te maken. Dat het ook aantrekkelijk werken is naar de wensen van jonge collega's toe. Maar we zien natuurlijk de laatste jaren dat er heel veel jonge vrouwelijke huisartsen zijn. Die vaak ook een hoogopgeleide partner hebben. En ja, die heeft al een baan. En vaak is die baan toch in de buurt van de universiteitssteden waar ze opgeleid zijn. En daarmee is er toch een grote drempel om te gaan verhuizen. Ja. Misschien is een lichtpuntje wel dat we zien sinds corona dat natuurlijk een enorme boost is gekomen op het thuiswerken. Waardoor ja, heel veel van die hoogopgeleide mannelijke partners vaak ja, ook wel de mogelijkheden zien om veel vanuit thuis te werken, minder op kantoor hoeven te zijn. En dan kan het ook zijn voordelen hebben om rustiger in de landelijke gebieden van het land te wonen. Ja. En ja, stiekem hebben we daar ook wel een beetje hoop op dat dat nieuwe mogelijkheden gaat bieden. Ja, er zijn veel huisartsen die klagen, die zeggen er is een tekort, we zijn overbelast. Het woord is al even gevallen, corona. Het hoge aantal jongeren met corona, daar staan de kranten mee vol. Gaat wel, ze zeggen wel, oh gelukkig komen ze niet in het ziekenhuis terecht, want over het algemeen worden jongeren niet zo erg ziek. Maar ze komen wel bij u en uw collega's, hè? Ja, nou dat is de verwachting. Kijk, dat zien we nu nog niet zoveel. Maar ja, ik schrik als ik de aantallen van besmettingen zie. En we zien dat eigenlijk die ziekte pas vaak 1 of 2 weken nadien echt flink gaat doorzetten. En dus wij verwachten wel dat deze werkdruk juist bij ons terechtkomt. Want we weten dat jonge mensen minder snel in het ziekenhuis terechtkomen. Maar ongemak van de coronaziekte, ja, als je niet lekker voelt, dan bel je toch eigenlijk diegene die je het eerst kunt bereiken. En dat is vaak toch je eigen huisarts om raad en daad. En de zorg is dat dat een beetje bovenop de drukte komt die we nu al hebben. Want we zien eigenlijk sinds de lockdown is versoepeld, is bij ons ook een enorme hoos aan zorgvragen binnengekomen. Het lijkt wel dat mensen alles opgespaard hebben. En nu restricties weg zijn, mensen bij wijze van spreken ook weer naar de praktijken durven te komen. Dus ik hoor overal in de landen dat huisartsen zeggen het is drukker. Mensen hebben meer zorgvragen, komen vaak ook met meer problemen tegelijk. En dat is hartstikke goed dat ze ons ook kunnen vinden. Maar dat maakt het bij ons wel echt spannend om alles georganiseerd te krijgen. met beginnende vakantietijd, waar ons eigen personeel natuurlijk ook op hoopt, want die zijn ook al anderhalf jaar flink aan het buffelen en eigenlijk echt toe om even eruit te gaan en te kunnen ontspannen. Dus daar zit zeker een spanningsveld. Loopt het u al over de schoenen? Merkt u gewoon dat u op vragen waar u eigenlijk op zou moeten reageren gewoon niet kunt reageren? Het lukt nog wel, maar het is wel improviseren. En we proberen daar ook zoveel mogelijk mensen via telefoon of via beeldbellen te woord te staan. Hè. Dat zijn nieuwe technieken. Maar ja, dan kan je ook snel dikke missers maken natuurlijk. Ja, maar goed, kijk, laat ik zo zeggen, dat kan natuurlijk. Maar van de andere kant is zo, we hebben wel geleerd met triage te werken. En heel veel vragen die binnenkomen op ervaring kan je best wel een goede inschatting maken van, is het echt nodig dat ik iemand bekijk? Of kan ik hier met een advies en een goede waarschuwing van trek even aan de bel als dit of dat gebeurt, want dan wil ik je wel terugzien. Ja, dat mag zo zijn, maar één fout gemaakt, dan begint het glazen echt wel behoorlijk, ook voor u als huisarts. Ja, maar kijk, wij zijn gewend om daarmee te werken. Kijk, ook als je mensen op spreekuur ziet, wij voelen en ruiken en kijken met onze handen en onze ogen. En dat is ons werk. Dus we zijn gewend om inschattingen te maken van wat is er aan de hand. En met mensen goed af te spreken wanneer ze aan de bel kunnen trekken. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Daar zie ik ook eigenlijk niet echt de problemen in. Want dat past wel bij hoe wij gewend zijn om met onze zorgvragen om te gaan. Dat is anders dan in het ziekenhuis, maar ieder zijn eigen vak. Wat we wel zien is dat mensen, doordat ze al zo lang hebben moeten wachten en in de coronatijd mensen soms ook bang waren om naar de praktijk toe te komen, omdat ze toch onzeker waren, is dat we veilig, lopen we daar niet wat op, als het niet nodig is gaan we niet, of de dokter is te druk. Dat mensen nu wel minder geduld hebben of minder accepteren van dit is mijn advies, ik hoef je niet te zien. Mensen vinden het dan toch wel fijn om die persoonlijke beoordeling te hebben. En de werkdruk zet dat wel de zaak op spanning. Ja, over werkdruk gesproken. Er zijn natuurlijk ook huisartsen die niet vast aan een praktijk verbonden zijn. Hè? Die kunnen los ingehuurd worden. Ik kan me voorstellen dat er in deze periode wel veel gebruik van gemaakt wordt. Maar ik begreep dat die dan zeggen, nou sorry, wij gaan liever een dagje prikken. Dat doet de ronde. Toch, we hebben daar wel een onderzoek naar gedaan vanuit de LAV. En dat blijkt toch dat uit de enquêtes die we gedaan hebben wel een stukje in de beleving zit. Want huisartsen met hun eigen praktijk die door de schaarste denken, goh, zitten ze dan op de prikposten. Terwijl als de waarnemers gevraagd worden, blijkt dat toch maar een minderheid van de gevallen aan de hand te zijn. Wat wel aan de hand is, is dat ook deze huisdokters die nog geen vaste praktijk hebben en waarnemen, natuurlijk ook anderhalf jaar keihard aan het werk zijn. Die hebben in het begin in de corona-klinieken gewerkt. Hebben veel waargenomen om in te vallen in huisartspraktijken waar ziekte was. En die kijken nu ook uit naar vakantie. En dat is net als bij ons personeel een belangrijkere factor, dat iedereen toe is aan dat rustpuntje. En nu kan het weer, de restricties zijn er vanaf, je mochten we weg. Tot gisteren, want helaas is daar weer wat de maatregelen aangetrokken. En dat is een belangrijker effect. Nou ja, bovendien, u zit in Zeeland, zei u al. Dat is natuurlijk ook over vakantieplek. Dus ik kan me voorstellen dat daar nog extra veel tijdelijke patiënten dan ook komen. Of zegt u nou, dat doen ze niet, vakantiegangers? Juist wel. Want kijk, dat is misschien een van de voordelen van corona, dat het eigen land weer ontdekt wordt, herontdekt wordt. Want we hebben vorig jaar een enorm druk vakantieseizoen aan de kust gehad. En wat ik hoor van mensen die hier aan de kust in de recreatie zitten, dat het seizoen nu weer eigenlijk al praktisch nagenoeg volgeboekt is tot ver in september. Dus we verwachten weer heel veel gasten. En daar wordt wel op voorgesorteerd. Aan de overkant, zoals wij dat noemen op Walcheren, daar is de vakantiedokter. Er wordt echt gefaciliteerd om het aantrekkelijk te maken voor waarnemers om met hun gezin te komen. Een combi van werken en vakantie voor je gezin. Krijgen ze een huisje, toch? Krijgen ze een huisje. Ja. En dat initiatief wordt dit jaar weer gedaan. En een oppas voor de kinderen. Het wordt nog gezellig daar. Ja, nou ja, goed, je moet natuurlijk het nuttige met het aangename combineren. En dat schijnt wel te werken. En bij Zeeuws-Vlaanderen, wij zijn nu bezig om met de huisartsenposten zorgposten te maken op de campings. Zodat we de kleine campingongemakjes, om het zo te zeggen, al eigenlijk op locatie kunnen gaan wegvangen. En daarmee ook niet de belasting van de praktijk veroorzaken. Wat de mensen die op vakantie zijn, die een ongemakje hebben, wat daar soms dan toch ook nog bovenop komt. Als de vakantieperiode is afgelopen, is dan de drukte voor u ook afgelopen? Of hebben we het hier echt over een zeer structureel probleem? Nou, in ieder geval, ik verwacht niet dat de inhaalzorg, dat die wegzakt, dat dat nog wel even doorgaat. Ik vind het lastig om te voorspellen hoe lang dat doorgaat. We hebben natuurlijk anderhalf jaar niet kunnen werken zoals we gewend waren te werken met de laagdrempeligheid en iedereen binnenlaten. Het piekje van de vakantie uiteraard zal weg hebben, maar de inhaalzorg bij ons, ik verwacht dat die nog wel eventjes door zal gaan. Oké. Helder, ik hoop dat u alsnog gezellig op vakantie, misschien wel net over de grens, lekker naar Knokke of zo. Ja, België is ook hartstikke leuk. Okay. En het is maar even dat je even weg bent, hè. Dus, ja, absoluut. Ik wens u een prettige zomer. Hartelijk dank. U hoorde Guus Jasper, huisarts in Terneuzen dus, en bestuurslid van de Landelijke Huisartsenvereniging. Het zijn inmiddels maar al te herkenbare problemen. Cyberpesten, phishing, cryptofraude, wraakporno, pedojagen. Burgers zijn niet meer voldoende beschermd tegen schadelijk en immoreel gedrag op het internet. En daarom is een actieve overheid nodig die ingrijpt in de mechanismen die dit soort gedrag op het internet faciliteren. Dat stelt het Rathenau Instituut. Er is een rapport verschenen, Online Ontspoord. We gaan erover praten met onderzoeksleider Mariette van Huistee. Hartelijk welkom in de studio. Ja, is het echt een keerpunt? Zeg je nou, de overheid moet nu echt iets doen, wil het internet net leefbaar blijven? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat zeggen we wel, inderdaad. Als je zo al die fenomenen bij elkaar neemt, afzonderlijk zijn ze al erg, maar als je dat allemaal bij elkaar neemt en in een overzicht creëert van al dat schadelijk en immoreel gedrag online, wat we hebben gedaan, dan schrik je. En die constatering is niet nieuw, hè? Nee, die afzonderlijke fenomenen die zijn niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat we het allemaal in kaart hebben gebracht in zo'n in een overzicht. En dan moet je echt constateren van, het is gewoon een onveilige omgeving. En daar heeft de overheid een rol. Ja, en kun je dan die fenomenen, hè, ik heb er net een paar genoemd, cyberpesten, cryptofraude, wraakporno, kun je het wel op één hoop gooien? Het zijn natuurlijk toch hele verschillende zaken. Of zit er een onderliggend mechanisme onder dat hetzelfde is? Ja, je kunt het zeker niet allemaal op één hoop gooien, maar het heeft wel inderdaad overeenkomsten. Namelijk, het is schadelijk en immoreel gedrag online. En dan kijk je naar dat internet. Dat doen we in het onderzoek. Van wat is het nou aan dat internet dat maakt dat mensen minder goed de gevolgen van hun gedrag kunnen overzien? Er hangt een soort... Een morele mist. Mooi vond ik dat. Morele mist, ja. Ja, nou, daar zijn we zelf niet mee gekomen. Dat komt uit het boek Evil Online. Dus die credits zullen we niet nemen. Maar die morele mist online. Mensen die ontsporen, gedrag ontspoort sneller online. Nou, we hebben gekeken naar de mechanismen het kenmerken van het internet, de mechanismen op het internet. Dus dingen als dat je anoniem daar kan zijn. Of dat berichten meteen viraal kunnen gaan. Dus dat de schaal heel erg groot is. Of dat je heel snel gelijkgestemden kunt vinden. Heel snel... Dat waren precies de lokroepen natuurlijk van het internet. Namelijk vrijheid. Iedereen, elke mafkees kon doen en laten waar die wilde. Dat was vrijheid. Daar heb je ook organisaties als Bits of Freedom voor. Dat is wat we wilden. Oké, er zal wel eens een keertje iets fout gaan. Maar wat je nu constateert is dat het gruwelijk fout gaat aan alle kanten. Ja, eigenlijk kan je zeggen van vrijheid van meningsuiting en privacy, dat zijn de belangrijkste rechten geweest die we hebben gevierd online. Hè? En dat moeten we ook. Dat is ook heel belangrijk. Maar tegelijkertijd zien we nu ook dat er andere rechten echt in het geding zijn. Gelijke behandeling, veiligheid. En ook eigenlijk de vrijheid van meningsuiting van mensen die monddood worden gemaakt ook online. Er is natuurlijk weer een voorbeeld. Ik zal niet zeggen een mooi voorbeeld, maar wel een goed voorbeeld geweest. Nu met de gewonde Peter R. de Vries. He, mensen hebben dat gefilmd. En het is niet strafbaar om dat te delen op het internet. Maar het is wel heel problematisch. Mm-hmm. Dat is die morele mist. Ja. En dan zou je dus eigenlijk moeten kunnen zeggen als overheid, het is wel strafbaar. Nou, ik weet niet of we delen van schokkende beelden strafbaar moeten gaan stellen. Nee. Ik denk wel, en dat hoop ik, dat ook met dit onderzoek, dat we onszelf bewuster gaan worden van wat die internet als omgeving is. Want dat heeft gewoon bepaalde kenmerken. En internet bestaat pas 30 jaar. We zijn pas 10 jaar op sociale media. Veel mensen zijn pas later aangehaakt. Dus dat is gewoon een omgeving waar we nog niet gewend zijn. Waar we nog de sociale afspraken eigenlijk nog niet... Nee, maar dan doe je een moreel appel op mensen. En die mensen die zich te buiten gaan, die hebben gewoon al bewezen dat ze die moraal helemaal niet bezitten. Dus denk ik dat dat gewoon helemaal niet gaat werken. Ja, dat ben ik toch niet met u eens. Oh. Want ik denk dat veel mensen die schokkende beelden hebben gedeeld, dat niet hebben gedaan vanuit een soort asociaal gedrag van sensatiezucht. Dat heel veel mensen dat ook vanuit betrokkenheid hebben kunnen gedaan. Of echt vanuit een schokeffect van jeetje, kijk eens wat erg. Alleen het eerste wat je tegenwoordig doet, is dat delen op sociale media in plaats van de politie bellen. Dus dat is een mechanisme inderdaad, wat is ontstaan, wat het internet doet. Waardoor het ook meteen zo viraal gaat en iedereen dat meteen op zijn tijdlijn ontvangt. Hè, en dat is dan ook, ja, heeft ook wel weer iets verslavends, dat andere mensen daar dan weer op gaan reageren. Maar het betekent niet dat het slechte, asociale mensen zijn. Dat betekent maar toch pleiten dat ze de gevolgen jullie... van hun gedrag niet overzien. Ja, jullie pleiten wel, of tenminste, dat begreep ik, hè, in dat rapport, voor actief ingrijpen door de overheid. Klopt. En een van de ideeën is een online surfbewijs of een toegangsbewijs. Ja, dat moet u even uitleggen hoe dat dan gaat werken. Ja, nee, dat is een van de suggesties die uit ons onderzoek kwam. We hebben met 56 deskundigen uit wetenschap en beleid gesproken en praktijk. En dit is een van de ideeën die rondzinkt. We zeggen niet dat je die nu al moet gaan uitvoeren. We zeggen dat is een interessant idee, dat moet je gaan onderzoeken. En dan moet je eraan denken dat je dus in bepaalde internetomgevingen, denk aan een Instagram of een Twitter, dat je bijvoorbeeld daar een toegangsbewijs voor zou moeten hebben. Dus dat je bijvoorbeeld je leeftijd zou moeten verifiëren of je naam geverifieerd zou moeten worden, waardoor je minder anoniem kan zijn. En we zeggen van ja, dat klopt, dat zou best eens een goed idee kunnen zijn om bijvoorbeeld die anonimiteit weg te halen. Want als je anoniem kan zijn, dan voel je je ongeremder. Hè? Dan kun je sneller iemand een sukkel noemen of uitschelden, want je bent toch ongezien. Op het moment dat je die anonimiteit weghaalt, zullen mensen zich meer gedragen. Dat is een aanname, maar tegelijkertijd, die anonimiteit die heeft ook heel veel voordelen. We hebben ook gezien dat klokkenluiders of journalisten, die kunnen ook dingen aan de kaak stellen via het internet. De Arabische Lente is een mooi voorbeeld van waar sociale media een enorm belangrijke rol hebben gespeeld in een democratiseringsslag. Dat is natuurlijk meteen het begin van de discussie op het moment dat internet ontstond. Ja. Want dat je daardoor aan terreur van regeringen kon onttrekken. Ja. En er was inderdaad vrijheid van meningsuiting. Ja. Het probleem is alleen nu dat de terreur van de overheid terugslaat naar de terreur van het individu. Precies. Want als je met mensen te maken krijgt die inderdaad zeg maar zo'n golf over zich heen krijgen en verrot gescholden worden of gepest worden, nou dan daar lusten de honden geen brood van. Nee, daarom dus, we hebben een strategische agenda neergelegd. Hè, dit is één idee waarvan we zeggen, ga dat verder een onderzoeken. Een idee, dus een soort rijbewijs. Ja, een soort rijbewijs, een surfbewijs. Dat is alleen maar de identificeerbaarheid, of wat is het? Ja, dat is identificeerbaarheid. Maar niet meer dan dat? Nou, je zou ook leeftijdsgrenzen eraan kunnen doen. Je zou zelfs kunnen zeggen, je moet iets van een training hebben gehad om bepaalde omgevingen in te gaan. Dat kun je nog invullen dan? Dat kun je nog invullen. Maar daarvan zeggen we eigenlijk, onderzoek dat verder. We hebben een aantal dingen die we zeggen, die kun je eigenlijk nu al doen. Dat hoef je niet verder te onderzoeken. Dat zijn gewoon hele goede ideeën die je nu al moet doen. We leggen een strategische agenda neer met eigenlijk vier soort actielijnen en daaronder allemaal concrete opties die de overheid kan doen. En noem dan nog eens iets, behalve dat rijbewijs, dus aanhalingstekens. Een hele goede, denken wij, is eigenlijk het ingrijpen op de aanbevelingsalgoritme waarmee we onze content, onze tijdlijnen vroeg, worden gevuld. Ja, vroeg. Ik ga het even uitleggen. Ja, probeer eventjes. Ja, zeker. Maar goed, dat is de term. Er is een logica achter jouw tijdlijn. Als je op Facebook zit of Instagram of TikTok, dan krijg jij berichten daar te zien. Die is voor jou anders dan voor mij en weer voor iemand anders. Dus die logica, daar zit een logica achter die bepaalt welke berichten jij te zien krijgt. En daar is aandacht een heel belangrijk mechanisme. Dus hoe langer jij ergens naar kijkt, hoe meer van die content je te zien krijgt. Het zelfversterkend effect. Nou, het is bijvoorbeeld wat je vrienden leuk vinden, krijg je te zien. Of wat hot is, krijg je te zien. Of nou ja, goed. doordat die aandacht zo'n belangrijk mechanisme is, ja, berichten die aandacht trekken, dat zijn niet vaak de hele genuanceerde, lieve verhaaltjes. Dat zijn de extremiteiten, noem maar op. Hoe meer emotie, hoe meer content. Precies, precies. En die aanbevelingsalgoritme, die spelen een belangrijke rol in die aandachtseconomie en ook in dat hele versterkende. Daar zou je regels voor kunnen opstellen. Dat kan je op Europees niveau doen. Er zijn nu al Europese beleidsdiscussies gaande voor een Digital Services Act package, dus een groot wetgevingspakket, waarbij zowel de rechten van mensen beter beschermd worden online, als ook de marktmacht van grote online platforms wordt ingeperkt. En in die context kun je echt gaan zeggen van, hey, nou, we willen meer zicht hebben op die algoritme, moeilijk woord. En daar kunnen we dan ook eisen aan stellen. Het is duidelijk, u heeft dat in Nederland onderzocht, maar het is natuurlijk gewoon een wereldwijd probleem. Toch? Ja. Ik neem aan dat er hier overal over nagedacht wordt. Want de slachtoffers beginnen zich echt zo langzamerhand te roeren van het internet. Ja, dat klopt. Dus wat ik net zei, in Europa zijn er discussies over dat beleidspakket. In Amerika zijn er discussies. Dus als het echt gaat over die herinrichting van het internet, dan kan je dat internationaal aanpakken. Dat moet je dan ook internationaal aanpakken, Europees. Maar het is heel lastig, hè? Het is privacy versus vrijheid van meningsuiting. Het is echt een balans. En dus de balans is nu zoek. En die moet weer hersteld worden. En we denken dat dat echt op manieren kan zonder opeens censuur te gaan toepassen en China achterna te gaan. Maar er zijn manieren om dat te doen. En ook echt een belangrijke manier, u noemde het net al, slachtoffers roeren zich. Dat is slachtoffers bijstaan. En dat kun je echt wel op Nederlands niveau doen. Als overheid? Ja. Als slachtoffers zich bij de politie melden, slachtoffers van online shaming of sextortion of noem maar op, dan zouden die beter opgevangen worden. U weet nu dat het de praktijk is, mevrouw, daar hebben we echt geen tijd voor. Ja, dat klopt. Maar dit onderzoek is aangevraagd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus die zaten hier echt op te wachten. Die zien dit. Die zien, er zijn problemen. Wij weten niet zo goed wat we hiermee moeten, maar dat het uit de hand loopt, dat zien we. Help ons. Dat was de achtergrond van dit onderzoek. En de politie is daar ook heel erg bij betrokken geweest. Van, hoe kunnen we hiermee omgaan? En dan zeggen we, ja, er is eigenlijk een soort transitie nodig van alleen maar boeven vangen naar ook het opvangen van slachtoffers. Want waarom moet je geen aangifte doen? Ja, we weten toch niet wie het is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat ook dat die slachtoffers worden opgevangen en dat ook de schade wordt beperkt. En zich veiliger kunnen voelen. En de schade wordt beperkt, want soms is het niet zo belangrijk dat die dader wordt gevonden, maar ook gewoon dat de content offline gaat. Ja, en actieve overheid, nou ja, ik hoop dat die nog eens ontstaat, hè? Een actieve overheid in Nederland. Want op dit moment heb ik niet het gevoel dat ze heel erg actief zijn. Nee, dat is waar. Maar goed, op de ministeries werken ze natuurlijk gewoon door. Ja. En, Okay. Goed, nou, ik hoop niet dat het onderzoeksrapport in een la, hè, een denkbeeldige la, verdwijnt. Hartelijk dank. Hoop. Ja, online ontspoort. Mooie titel, Morele Mist is ook zo mooi. Goed, Mariette van Huistee, hartelijk dank. Van het Radenau Instituut ging dus over dat rapport. Wij zijn zometeen bij u terug na het nieuws van 9 uur. En dan beginnen we uiteraard met Kees Boonman. Ja, die gaat vertellen over hoe het met de overheid op dit moment gesteld is in Den Haag. Goed, en nog heel veel meer. Tot zometeen. NTO Radio 1. Als Engeland nu in die finale staat en ze winnen het, dan is het in mijn ogen verdiend. Zeker, ze hebben er verstand van. Nou ja, ze hebben nu één keer zijn toernooi onverdiend gewonnen. Ik kan me niet voorstellen dat dat een tweede keer gaat gebeuren. De Engelsen? Ja. Zijn scherp, kritisch en spreken vrij uit. Kan het ook een wat scheiterige finale worden? Ik bedoel, Nee, met de Engelsen? Nee, ik kan me niet voorstellen. De voetbalcommentatoren van de NOS. Ik heb wel een mooi gevoel dat voetbal coming home, wat dan vannacht ook gezongen is in alle straten in de steden. Ga naar NPO Radio 1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De NOS Voetbalpodcast. Muskee belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Samenwerken doe je samen, op kantoor of op afstand. Wij hebben de kennis en de oplossingen om je werknemers met elkaar te verbinden. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Weer op vakantie, waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 8 dagen Griekenland, al vanaf €249. TUI. Discover your smile. Central Point. Get IT done.

de coronaminister. En die zeker in die krant een extra oproep doet. Vooral naar orthodoxe gelovigen. Hm. En daarin zegt hij toch dat hij geen begrip heeft. Hij zegt wel, ik respecteer het wel. Maar uiteindelijk geen begrip heeft voor mensen die zich niet laten vaccineren. Dus dat is echt voor een hele specifieke doelgroep bedoeld. Ja, want dat is nog steeds een probleem. Overigens viel mij wel op. Maar ik zal er zo wel iets uitgebreider nog op ingaan over die coronapersconferentie van gisteren. Ja. Dat hij zei dat 80% van alle ouderen gevaccineerd zijn. En even later zagen we in het journaal dat de onvermijdelijke meneer Kuipers zei dat slechts de helft van de ouderen 40%. Gevaccineerd is. Dus dat is wel een punt. Nou ja, goed. Als je aan Hugo de Jonge denkt, dan denk je natuurlijk ook aan het CDA. Dus ik ga vanmiddag even naar het KNVB Sportcentrum in Zeist. Niet om te horen of Van Gaal trainer wordt, maar om te horen hoe het verder gaat met het CDA. Want die presenteren daar hun rapport van de commissie. Echt, waar zit hij hier daar? Ja. Lisbeth Spies, dat rapport was. Lisbeth Spies, ja. En die gaat zeggen hoe de verkiezingen liepen. En hopelijk voor het CDA ook aangeven hoe ze verder willen. En of ze weer toch weer teruggrijpen naar het radicale midden, zoals ooit is een rapport bij hun heette. En dat ze gewoon met iedereen in het midden en rond het midden willen regeren. Of dat ze voor een, voor welke andere koers dan ook kiezen. Nou ja, ik ga het zo hebben dus over al dat andere en deels hetzelfde. Oké, goed, dat zometeen. Dus verder hebben we dit uur over de machtige arm van de tabakslobby in de politiek. Dan wijn in nieuwe flessen of zelfs in blik. Een ontwikkeling die in ieder geval uit verantwoord perspectief aan alle kanten om zich heen grijpt. En dan de kunst van het Noorse buitenleven. We hebben iemand die dat ook in Nederland wil implementeren. Maar zoals eerst gezegd, nu de politiek. Ja, Kees, de vakantie is begonnen toch in Den Haag? Maar niet zo vrolijk als ze daar misschien hadden gewild. Nee. Want ja, die besmettingscijfers. Jij was daar gisteren. Hoe was de sfeer? Nou, ja, de vakantie is begonnen en de vakantie is daarmee ook weer voorbij. Oh. Want gisteren was dus die persconferentie over het coronabeleid, waarbij ik observeer, maar het is misschien ook wel een mening. Ik heb mij toch al enigszins verbaasd dat daar in ruim een uur op een hele aparte manier wordt gecommuniceerd door de minister-president Rutte en door Hugo de Jonge. En je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, we hebben het overschat en we hebben het onderschat. Het is misgelopen. Niemand wil ziek worden. We willen niet dat het erger weer terugkomt of een vierde golf in het najaar. Dus we gaan even op de rem staan. Het is niet anders. En we gaan kijken dat er fondsen komen voor mensen die daar last van hebben. Mm-hmm. En dat is het. En dan ben je, heb je nog een aantal minuten om wat vragen te laten stellen. Ja, het is zo logisch als wat je zegt, maar waarom gebeurt het niet? Ja, nou ja, dit is. Ik noemde net toevallig ook het Nederlands Dagblad al. Er staat al een aardig commentaar in over communicatieongelukken van de hoofdredacteur, beanalyseerd zou ik maar zeggen, Sjerk Kuiper. En het gaat inderdaad over dit soort zaken. Hoe communiceer je? En nou ja, daar zal ook later in een enquête over het coronabeleid natuurlijk wel over gesproken worden. Er werd op een gegeven moment ook door journalisten gevraagd. Ik zat overigens niet in de zaal hoor, maar ik heb het natuurlijk wel gezien. Een verslaggever van SBS6 vond ik wel een grappige vraag gewoon. Ja, het is allemaal misgelopen. Heeft u het niet goed getaxeerd? Moet Hugo de Jonge niet aftreden? En Hugo de Jonge die was aan het opstarten om een antwoord te gaan geven. Zoals je weet, dat is meestal geen kort antwoord. Dus onmiddellijk greep daar de minister-president in. Dat was ook wel sterk. Hij is toch de voorzitter van het geheel. En zei, nee, dat is onzin en niet aan de orde. Hij raakte ook wel een beetje gepikeerd. Nou ja, het was hoe dan ook toch bijzonder. Het heeft overigens wel tot gevolg. Het is nog niet aangevraagd. Ik zie het nog niet op agenda. Dat, ik kom er straks nog even op, de Tweede Kamer dicht is. Hè. Ik heb daar wel een beetje in die gangen rondgeschuimd door deuren op slot. Heb je een stoeltje in mijn keuken? Nee, die stoelen staan met plasting omgeven op een pallet. En die gaan de verhuiswagen in. En die gaan binnen de kortste tijd in het nieuwe gebouw B67 geplaatst worden. Dus we zien daar straks een hele lege zaal. Want geldt voor nieuwe stoelen. Heb je niet een ander souvenirtje meegepikt, Kees? Nee, ik heb vorige week ging het er heel even over. Je hebt natuurlijk dan toch wel de neiging iets mee te nemen. Ja. Ik geloof dat je dat ook altijd het boekenbal. Boekenbal kon doen, iets meenemen. Maar ik heb mij echt beheerst, maar wel enigszins weemoedig daar gelopen en aan plekken gedacht waar ik achter een huilende staatssecretaris, meneer Van Ekelen ooit, moest aftreden vanwege het paspoort, achteraan rende met mijn microfoon en nee, ja, dit is heel erg. Die moest aftreden. Nou ja, goed, dat soort dingen. Sweet memories, ja. Kees. Maar goed, hoe dan ook, de Tweede Kamer zal wel terugkomen van reces volgende week ja, al, want om er is te praten genoeg, over het coronabeleid. En die zal diezelfde vraag stellen als meneer SBS. Ja, maar de vraag is vooral, waar gaan ze dat debat in houden? Ja. Ja. Nou, misschien in Papendal? Nee, dat denk ik niet. Oh. Nee, in de Ridderzaal zal dat plaatsvinden. Daar zal tot nu toe de Eerste Kamer als noodplek. Ook vanwege het coronabeleid dan, hè, omdat je daar wat ruimer kan zitten met z'n 75'en. Maar ja, daar gaat dus de Tweede Kamer zitten. Maar er is natuurlijk geen plek voor 150. Dus dat wordt nog wel een gedoe. Dus, maar goed, de formatie, die zijn we bijna vergeten. Ja, dat is waar. Ik was inderdaad vergeten dat dat is. Het zit wel leuk te babbelen, maar er moet een nieuwe regering komen. Nou, ik vraag me dus af of als je dan zo'n persconferentie als gisteren ziet en alles wat samenkomt aan ja, natuurlijk toch een hele nare en ook emotionele hele week, hè, waarin een kabinet en zeker de minister van Justitie moet laten zien dat hij de ondermijnende misdaad en de criminaliteit weet te bestrijden naar aanleiding ook van het neus op de feiten gedrukt worden met de moord op Peter R. de Vries. En ja, dan denk je, ja, dat zal wel bovenaan staan bij die formatie. Nou, het is heel lastig om daarachter te komen wat er nou precies gebeurt, maar ik begrijp wel dat er toch een aantal hoofdstukjes al wel geschreven zijn door D66 en VVD specialisten uit de Kamer. Dat wordt natuurlijk goed bekeken door Rutte en Sigrid Kaag. En nou is de verwachting dat zo rond 10 augustus geloof ik er een rapport komt. En dan is de vraag, ja, wat dan? Begint dan alles weer opnieuw? Want de cruciale vraag is natuurlijk wie met wie en waarom wel en waarom niet. Ja, en gaan ze dan gewoon uit elkaar en dan bellen ze elkaar vanuit de Costa en naar Rodos ja, of nou, zo? Dan noem je zoiets. Dat was gisteren, dat is dan ook als je even het communicatiebeleid terugpakt en je hebt het over de plekken om daar vakantie te vieren. Dan zie je zo'n filmpje van Jair bij Umberto. En dan denk ik, ja, politici, let er nou een beetje op zo'n dag in zo'n week over na. Als je op weg naar de ministerraad gaat, weet dat het coronabeleid drastisch wordt bijgesteld en dat je dan vrolijke dingen gaat zeggen. Ja, ik ga lekker op vakantie en ik ga daarheen en daarheen en daar. Dat geeft een raar beeld. Ik snap dat niet, maar misschien denk ik daar heel conservatief over. En dan dezelfde dag nog even. Dat er dan bekendgemaakt wordt dat er Stientje van Veldhoven een andere baan neemt. Ik zou zeggen, nou ja, we moeten er allemaal doorheen en accepteren dat er nog geen nieuw kabinet is. Dus dat geldt voor iedereen. Dus ook voor Stientje van Veldhoven. En ik zou tegen die baas zeggen van, nou, als je me graag wil hebben, prima. Wacht maar, maar even. Maar pas als het landsbelang gediend is en er een nieuw kabinet zit, vind ik heel apart. En dat mevrouw Kaag iemand zoekt voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking is logisch, want en partijleider zijn en minister van Buitenlandse Zaken staan en een formatie runnen en dan ook nog even buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking erbij doen, dat kan niet. Kom je meteen op een punt bij de formatie wat niemand noemt nog. Er zullen echt wel meer staatssecretarissen en ministers nodig zijn. Want die werkdruk is immens. En ik had echt te doen gisteren. Ook ambtenaren die met vakantie wilden, die moeten weer die nieuwe regelingen gaan bedenken voor dingen die niet doorgaan, events. Dus het is allemaal geen prettig beeld voor het kabinet. Kees, we moeten door, want jij wilt toch ook nog even terugkijken op het jaar, hè? Wat was het voor jaar en de belangrijkste gebeurtenissen? Ja, dat is toch wel, nou nogmaals, net al gememoreerd. De Kamer gaat dicht, dat is een heel bijzonder moment. Ik weet het van het Britse parlement, daar praten ze al 25 jaar over, dat het daar ook eens een keer verbouwd moet worden. Je zakt bijna door de stoel, er zitten gaten in tapijt en de muizen springen daar op de tafel. Maar men durft het niet aan om daar de boel te verbouwen, want je kan toch moeilijk in een kantoorgebouw gaan zitten. Gaan wij wel doen. Ik moest denken aan 1992, aan Ruud Lubbers. Ik was daarbij toen het gebouw werd geopend. Meneer de voorzitter, in deze nieuwe zaal zal het parlementaire debat hoogtepunten kunnen beleven. Wij als ministers en staatssecretarissen zullen daarbij onze bijdrage proberen te geven als dienaren van de kroon en als dienaren van de parlementaire democratie. Meneer de voorzitter, ik wens u hartelijk geluk met de ingebruikneming van dit prachtige gebouw. En spreek de wens uit dat saaiheid er nooit troef zal zijn. Nou, zij is het nooit geworden. Okay. En zij is de afgelopen weken ook niet geworden. En dan zag je donderdag in de Kamer... er werden meer dan 200 moties bijna, geloof ik. Ik heb de stand niet bijgehouden. In stemming gebracht, 's avonds laat. En bij het indienen daarvan waren er toch een aantal Kamerleden... die daar toch iets over moesten zeggen, over het vertrek. Luister maar even. Voorzitter, ik ben geen sentimenteel type... maar het feit dat dit de laatste keer is dat ik hier mag staan vandaag... na 15 jaar Kamerlidmaatschap in dit gebouw, dat doet me toch wel wat. Voorzitter, en dit was mijn laatste motie hier in dit huis. Ik was vanochtend, en ik maak toch van die gelegenheid even gebruik... ik heb hier 15 jaar rondgehobbeld. Ik kwam vanochtend al binnen en ik zag de foto van de bode... die de laatste dag van de scheurkalender aftrok. En ik werd toch al licht emotioneel. En ik denk dat het voor ons allemaal een hele rare en bijzondere dag is. Ik ga het huis ontzettend missen. Het wordt ook weer mooi op de andere plek. Maar jongens, wat hebben we hier veel meegemaakt. Gelachen, gehuild, alles gedeeld. En op naar een volgende, ja, een nieuwe geschiedenis... wat we met elkaar gaan schrijven. Dank u wel, voorzitter. Dank dat ik in het laatste debat, bij de laatste motie, de laatste avond in dit huis... waar ik natuurlijk zelf ook met veel plezier heb gewerkt... met u het over het milieu mocht hebben... waar ik me ook met veel plezier voor heb ingezet in dit huis. Dus het was een eer om hier met u te zijn om dit parlementaire jaar af te sluiten. Ja, en je hoorde Jasper van Dijk, Atje Kuiken, gelachen, gehuild... en alles wat daar nog bij hoort. Ja. En Stientje van Veldhoven was de laatste, de vertrekkende staatssecretaris. Ja. Kees, denk je eigenlijk dat er iemand in het land wat kan schelen? Wat? Nou, dat die Kamer daar vertrekt? Ik denk het wel. Ja? Ja, zeker de gemeente Den Haag. Want en de mensen die daar aan het plein cafés en restaurants hebben. En de hele loop is eruit. Je kan nu de binnenstad van Den Haag mijden als je buiten Den Haag woont. Want je kan bij Centraal Station zo naar dat gebouw van Buitenlandse Zaken B67 lopen. En dan zo weer terug. Nee, het is echt wel een bijzonder iets. En ik denk dat het Binnenhof toch bij mensen wel echt een begrip is. En een toeristische attractie. Ik wil nog wel één ding even aanstippen. Waar het afgelopen jaar in die Kamer over saai en niet saai gesproken... veel over ging en wat uiteindelijk toch een stempel heeft gedrukt... op de politieke atmosfeer en het gevoel van wantrouwen... en discussie over macht en tegenmacht... en de relatie burger en politiek een groot onderwerp is geworden. En dat was van de week in een debat wat weinig aandacht heeft gekregen... vanwege dat drama rondom Peter R. de Vries... Dat was natuurlijk kindertoeslagaffaire. Daar was weer een debat over. Dat is een zaak die nooit opgelost lijkt meer te worden. Er moet echt een streep onder gezet worden. Heel ellendig. En daar zagen we opeens een hele boze minister-president. En die zei, ja, er zijn wel dingen fout gegaan, maar dat gebeurt nu eenmaal. En daarvoor zijn we ook opgestapt. Ongekend onrecht, hè? Rapport van de Kamer. En toen vroeg Renske Leijten van de Socialistische Partij... en vroeg aan de minister-president... de elite kijkt neer op mensen met een toeslag. Wat vindt u daar eigenlijk van? Luister maar eens. Ja, voorzitter, ik zei dat... met de volgvraag over het mensbeeld wat er nu is. Dat als je niet succesvol bent, dat je dan eigenlijk een stumperd bent... dat op het moment dat je toeslagen nodig hebt om rond te komen... of een uitkering, dat je dan een profiteur bent... En dat zo de sociale zekerheid is ingevuld in ons land. Onder de verantwoordelijkheid van deze minister-president... en ook als toenmalig staatssecretaris Sociale Zaken. Herkent hij daar helemaal niks van? Wat een totale nonsens. Wat een totaal nonsens. Of ik hier, of ook Hoekstra, of Alexander Vult van dit kabinet hier zo zitten... of wie dan ook in deze Kamer, omdat ze neerkijken op andere mensen... Ik zit in de politiek, mevrouw Leijten, om maar één reden. Dat is omdat ik houd van dit land. Ik denk dat we het met z'n allen nog veel beter kunnen maken. De rol van onze politiek is te zorgen dat er genoeg banen zijn. Dat het land veilig is. Ik kijk op naar niemand op. Ik kijk op niemand neer. Zo ben ik opgevoed. En ik vind het echt verschrikkelijk wat u zegt. U bent gaan geloven in uw eigen propaganda van de SP als u dit zegt. Het slaat echt van A tot Z nergens op. Een boze Rutte. Ik haal de tijd niet meer in, maar we zijn wel bij de bonuscoach. Ja, we zijn zeker. Heb je er een? Ja, en bij kans ook. Historisch moment. Een Kamerlid die de aandacht trok, 8 zetels binnenhaalde. Inmiddels heeft hij er nog 5 over, omdat de andere mensen voor splitsing kozen en het niet meer konden uithouden. we hadden het over, of ik heb het over Forum voor Democratie en Thierry Baudet, ook in een debatje over corona. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Luister maar. Hans, de besmettingen stijgen. Hans, de besmettingen stijgen. Er wordt meer getest. En er zijn ook meer besmettingen. Wat opmerkelijk. Hoe zou dat kunnen? Er wordt veel meer getest en er zijn veel meer besmettingen. Hoe zou dat kunnen? En het is niet te vergeven, het is onvergeeflijk dat jullie dit allemaal ziende blind en horende doof laten gebeuren en er zelfs aan meewerken. Jullie zijn de nuttige idioten van een totalitarisme dat hier begint. En dat jullie dat niet zien, of misschien wel zien, maar niet durven op te staan en je uit te spreken. Dat zal ik jullie nooit vergeven. De nuttige, de idioten, hè, dat zei Thierry Baudet over zijn collega's. Het was een moment waarop iedereen stil was in de zaal. En ja, dat is waarschijnlijk een politicus die in een parallel universum leeft, wat niet het Binnenhof is. En ik laat het niet horen vanuit het idee iets tegen Forum voor Democratie te hebben. Sterker nog, ik onderschrijf het communicatiebeleid van Thierry Baudet, want die prijst dit aan om hier vooral naar te luisteren. Wie Hans is overigens, weet ik niet. Het leek wel cabaret, joh, in het begin. Ja, maar gek genoeg is het geen cabaret. Het is tekst van een Kamerlid, die overigens sinds kort een snor heeft, dat was het. Oh, ben je de volgende week, Kees, of ga jij ook met recessie? Laat het even van de toestand in het land afhangen. Hey, is er nog één zin te zeggen? Sievert van Linde weer in de belangstelling van vervolgens? Nou, nu je het zegt, staat een groot verhaal. Ik heb het net gelezen in Follow the Money, waaruit blijkt dat Sievert van Linde met zijn vrienden her en der nog wat rekeningen heeft gestuurd voor het leveren van testen en mondkapjes. En er wordt gesuggereerd dat dat misschien wel eens reden zou zijn voor een aangifte wegens oplichting. Maar ik citeer wat er in Follow the Money staat. Het is een interessant verhaal over een zaak die nog steeds niet is gesloten. Oké, dankjewel. Jaarlijks gaan er 20.000 mensen dood door roken. In de Tweede Kamer was er een meerderheid voor om tabaksfabrikanten een lobbyverbod op te leggen. Maar op het laatste moment haakte het CDA af. En dat terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie zo'n lobbyverbod al lang heeft bepaald. Wanda de Kantus is longarts en anti-rookactiviste, is nog nauwelijks van de verbazing bekomen. Goedemorgen, mevrouw de Kantus. Goedemorgen. De motie was een van de 200 moties waar Kees het net over had. Die ging er dus over dat lobbyisten van de tabaksindustrie de Tweede Kamer niet meer mochten benaderen. Ja, het was ontstaan omdat Niloufer van Volt, Gundogan, die kreeg, en eigenlijk alle Kamerleden kregen, een stroom van onzinmails van Philip Morris International. En zoals haar eerste tweet was, die zei: deze kankerindustrie, die kankerverwekkende industrie, moet ophouden. Wie stuurt mij al die mails? Waarom krijg ik die mails? En ja, Philip Morris mag mails sturen, maar Kamerleden mogen ze niet lezen en gebruiken. Waarom niet? En dat is omdat in 2005 heeft Nederland het FCTC-akkoord van de Wereldgezondheidsorganisatie ondertekend, waarin 5.3. Dat is geratificeerd. Dat wil zeggen dat de Eerste en de Tweede Kamer dat heeft ondertekend. Dat is dus bindend voor alle organen van de overheid. En daar valt de Tweede Kamer ook onder. Ze hebben het zelfs ondertekend. Nu is het zo dat het dus heel gek is dat er een motie wordt ingediend. Dat is natuurlijk uit emotie ook. Niloufer heeft zelf haar man verloren aan kanker. Voor haar is alle industrieën die te maken hebben met kankerverwekkende stoffen is voor haar extreem emotionerend. En als zo'n Philip Morris dan maar doorgaat, dus zij heeft een motie voorgesteld en zij had een meerderheid. Wat stond er dan in die motie? Want eigenlijk was die motie overbodig. Ja, eigenlijk gaat de Tweede Kamer daar niet over. Nee. Want het is gewoon een historisch verdrag getekend. Ja. En in die motie stond eigenlijk een verbod op contact met de tabaksindustrie als het niet over beleidsmatige uitvoerende kwesties gaat. En toen was er op maandag, had RTL heeft ook alle partijen gebeld, was er een ruime meerderheid, waaronder het CDA. Anne Kuik was voor de motie van Niloufer. En ik kwam dinsdag op VWS en er was een soort van stemming. Nou, waarschijnlijk gaat het anders zijn. Er is een enorme invloed gekomen vanuit de CDA, Eerste Kamer. En er is een brief gestuurd namens de beroepsvereniging Public Affairs, 660 lobbyisten, aan alle Kamerleden. Dat het de grondwet is dat je iedereen mag ontvangen. Nou, Fon van der Bies is onze advocaat, is een topadvocaat, internationaal recht. Zei, dat is heel gek. Het grondrecht is veel ouder. En het bepaalt inderdaad dat elk Kamerlid iedereen mag ontvangen. Wapenindustrie, porno-industrie, maakt niet uit. Alleen één uitzondering. In 2005, het laatste verdrag is bindend. Geld gaat over die grondwet heen. Het is een internationaal verdrag wat geldt voor al zijn organen. En het is een heel bijzonder, uitzonderlijk, maar ook heel helder verdrag. Want ja, het is een industrie die 8 miljoen mensen op termijn doodt. Ja. En het is niet voor niks dat Nederland het heeft ondertekend. Maar dan denk je dus, u zei net, dat komt vanuit het CDA, de Eerste Kamer. Welke CDA-Kamerleden zitten er in de Eerste Kamer die daar belangen hebben? Of belangen hebben gehad? Het is natuurlijk niet alleen het CDA, want ook de VVD heeft tegen de motie gestemd. En alle partijen. Ja, maar het CDA heeft de ommezwaai gemaakt. Die heeft de ommezwaai gemaakt, ja, dat is waar. Maar ik weet natuurlijk niet wie precies dat geweest is. Ik weet dat Anne Kuik in haar toelichting over de motie zei. Ik vind eigenlijk niemand van het CDA mag de tabaksindustrie ontvangen. Ik ben het ermee eens. Maar ik vind niet dat ik als CDA kan oordelen over de andere Tweede Kamerleden. En dat was haar. Maar zij ging daar ook niet over. Nou, ze voelde zich, ik heb het ook gezien wat ze zei, maar ze voelde zich echt heel erg ongemakkelijk. Ja. Ze had het dan over die eigen verantwoordelijkheid. Maar zei ze, bij mij hoeven ze niet aan te kloppen, hoor. Nou ja. Dus ze liet eigenlijk wel merken dat ze het persoonlijk, tenminste, dat, zo heb ik het opgevat, niet mee eens was. Ja, en dat is precies wat je ook voelde bij haar. En dat is natuurlijk jonge mensen die gewoon het hart op de goede plek hebben. En binnen zo'n CDA het goede willen doen voor de maatschappij. En dan gepiepeld worden door hun eigen. Ja, gepiepeld. Ze kan toch ook zelf zeggen, ja, maar ik stem dan dus toch niet mee. Je hebt toch ook je eigen verantwoordelijkheid als Kamerlid? Wij waren er natuurlijk niet bij. Wat je wel ziet, is dat je eigenlijk in feite kan zeggen, er is alsnog een meerderheid. Omdat zij heeft voor het CDA gezegd, wij gaan ze niet ontvangen. Dus dan heb je een meerderheid. Dus op zich zou de presidiumvoorzitter zou natuurlijk kunnen zeggen, Vera Bergkamp, nieuwe orde van regels. Wij gaan het verdrag respecteren. Wij gaan het alsnog. Niemand gaat de tabaksindustrie meer ontvangen. Nou ja, het CDA. Het is bekend dat Eelco Brinkman vroeger, nu niet meer geloof ik, een bestuursfunctie had, hè, bij Philip Morris. Toch? Ja, er zijn vele CDA'ers die lobbyist zijn geweest voor de tabaksindustrie. Ja, Hans Hille, die had ook een BV die adviezen gaf. Dus dat zijn wel CDA-kanonnen die in het verleden dus warme banden onderhielden. Ja, het is misschien nog wel. Ja. Absoluut, het CDA staat ook bekend als een lobbypartij. Maar vergis je niet, het is natuurlijk ook die beroepsvereniging van lobbyisten. Ja, dat is wat hun werk is, hè. Dat is lobby gewoon stimuleren. En VNO-NCW, die 9 miljoen achterban heeft, die het preventieakkoord, wat over tabak ging met prijsophoging, dat is heel erg duidelijk door het VNO-NCW ingestoken. Op het laatste moment is dat verdrag, dat preventieakkoord, eigenlijk mislukt. Want wat stond daarin? Prijsophoging, minder verkooppunten. En dat is op het laatste moment eruit gegaan. Ook op Follow the Money, een groot artikel. Dus die invloed van die lobby, het is niet alleen CDA, maar het is ook VNO-NCW. En je zal dus moeten voorkomen dat soort instituties, die kunnen niet meer gaan bij de Tweede Kamer kunnen lobbyen. Maar waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Want u liet het er net ook al zelf vallen. Als normaal mens denk je toch, luister, ik bedoel, laat een Kamerlid zelf beslissen of die mensen wel of niet met elkaar praten. Ik bedoel, ja, daar ben je toch vrije burger voor? Nou ja, dat lijkt zo. Natuurlijk ben je een vrije burger. Je mag met iedereen spreken. Dat is ook zo. De commissaris van de koningin mag praten met wie die wil, de minister, de Tweede Kamerleden. Alleen met één industrie niet. Dat is de tabaksindustrie. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat convenant gemaakt. Een juridisch bindend verdrag. Net zo goed als een mensenrechtenverdrag. Ja, dat geldt voor alle leden van de staat der Nederlanden, de trias politica. Daar valt de Tweede Kamer ook onder. Dus het is niet aan de Tweede Kamerleden om af te wijken van een internationaal juridisch bindend verdrag. En zit er dan een sanctie op het niet nakomen van dat verdrag? Nou, en denk dat dat heel erg belangrijk is. Wat wij dus nu voorstellen is in ieder geval om dit verdrag tot wet te maken. Von van der Biezen heeft een conceptwet en Volt wil dat in gaan dienen. Dat we gaan zorgen dat dit internationale akkoord verankerd wordt in de Nederlandse wet, zodat het handen en voeten krijgt. Waarbij je ook kan zeggen, oké, als je het toch doet, wat dan? Want nu ten eerste blijft het elke keer weer, mag dit wel? Nou, dan is iedereen dit weer vergeten. Is Volt weer weg? Is er weer iemand anders? Dus het zal in de wet, het zal echt een wet moeten worden. Maar het is uitzonderlijk. Kijk, in de NRC stond ook een groot commentaar van alle journalisten van de NRC. Die zeggen, ja, het is de grondwet. Maar die gaan dus ook voorbij dat die grondwet oud is en dat daar overheen een internationaal verdrag is. Dus ja, mensen hebben ook weinig kennis. En wat je krijgt, dat de Tweede Kamer zich boven de wet eigenlijk stelt. En het is eigenlijk heel gek dat de presidiumvoorzitter daar gewoon geen stokje voor steekt. Want dit is gewoon de wet. Kees, is dit inderdaad de macht van de Eerste Kamerfractie van de CDA? Nou, ik denk dat dat overdreven wordt. Maar ik ken inderdaad de discussie over dat verdrag. Ik moet er overigens wel bij zeggen dat ik het tamelijk naïef vind om te veronderstellen dat je een regel voor een parlement kan vaststellen, waarbij gezegd wordt dat lobbyisten, dat je daar niet mee moet praten. Zo werkt dat nou eenmaal. Daar waar besluitvorming plaatsvindt en discussie over het nemen van besluiten is in een parlement, daar komen lobbyisten op af. En dat is het VNO-NCW, dat is de vakbeweging, dat is Greenpeace, dat is Artsen zonder Grenzen, dat speelt zich af in Brussel, dat speelt zich af in Den Haag, dat speelt zich af in Berlijn, dat speelt zich af in Londen, in Westminster. Dat hoort er gewoon bij. En als Kamerleden niet meer met lobbyisten zouden mogen praten, zou ik dat vrij bijzonder vinden. Maar het is precies dat de Kamer mag met iedereen praten. Alleen dit akkoord is gemaakt omdat er 8 miljoen mensen op termijn doodgaan aan het product. Het is een uitzonderlijk akkoord. Ja, maar goed, dat kan je van de wapenindustrie ook zo zeggen. Dus ja. Dit is een akkoord wat getekend is, wat in de wet verankerd is. Het is niet van het mag wel, het mag niet. En wij komen natuurlijk op grote internationale congressen zeggen, als er één wetgeving, één verdrag belangrijk is dat 5.3-akkoord. Want als de tabakslobby niet meer, dus ook VNO-NCW, de geledingen die werken voor de tabakslobby, als die niet meer over tabak mogen praten met Kamerleden, dan krijg je niet ineens weer dat er zo'n prijsophoging weggestemd wordt onder oneigenlijke argumenten. Als je weet hoeveel mails Philip Morris de laatste weken aan de Kamerleden heeft gestuurd, ze werden er allemaal knettergek van. En als je maar genoeg reclame maakt, uiteindelijk gaat het landen in hun hoofd. En natuurlijk waar merk zij je dat aan? Nou, je merkt het aan dat je de taal hoort van de tabaksindustrie. Die hoor je van Tweede Kamerleden als ze toch een ander beleid kiezen. Van als je dit doet, bijvoorbeeld, hebben we heel duidelijk gezien, als de prijs omhoog gaat, dan gaat er gesmokkeld worden. Dan gaan er hele ernstige criminele dingen gebeuren. Waar komt het uit voort? Uit een rapport van KPMG in opdracht van Philip Morris. Ja, maar dit is een verhaal dat al 15 jaar verteld wordt. Het verhaal wordt lang verteld, maar de wet, dus het verdrag wordt ook genegeerd door de Tweede Kamer. En door heel veel andere mensen. Ik moet u nog even vertellen, bij het napluizen van dit hele verhaal viel ik echt van mijn kruk toen ik las dat Philip Morris net een bedrijf heeft aangekocht voor zeg maar een soort aspa. Beademingsapparatuur. Precies. Ja. Toen dacht ik, cynisme ten top. De gospe moet toch niet groter worden? Nou ja, precies wat je zegt. Wat zij doen, zij willen natuurlijk aan tafel met de gezondheidsindustrie. Dus wat zij doen, zij kopen een bedrijf op wat inhalatiemedicijnen maakt. Dus inhaleer je eerst je sigaret, waardoor je COPD, bronchitis, emfyseem krijgt. En dan maken ze daarna de medicijntjes die je kan inhaleren om er tegen te gaan. Dat is wel een goed verdienmodel. Het is een waanzinnig, maligne, verschrikkelijk kwaadaardig verdienmodel. Maar wat zij dus proberen, dan zie je weer hoe belangrijk dat 5.3 is. Ze willen daar omheen en ze willen toch aan tafel komen. Dan gaan ze dat via die U-bocht, gaan ze via de gezondheidsindustrie proberen binnen te komen. Hoe denkt u dat het verder gaat? Nou, we gaan binnenkort de wet vragen of Niloufer dat inderdaad wil indienen. En dan gaat dat via de Raad van State en dat is een eigen weg. En uiteindelijk komt er dan een mooi debat op gang in de Eerste en Tweede Kamer. Waarom dit nou eigenlijk zo'n uitzonderlijk verdrag is. En dan kunnen we erover gaan praten. Want nu is er natuurlijk een motie een paar minuten afgewezen. En dat gaan we handen en voeten geven. Dank voor uw uitleg. U hoorde van de kanter longarts en anti-rookactivisten. Veel succes. Alors, alone. Alone. Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Ja, dat mag nou juist niet meer, hè? Dat dansen zo, hele nacht door. Maar goed, we hebben de muziek nog wel. Alors on danse van Stromae. Dik en zwaar is uit, lang en smal zijn in. En dan hebben we het over wijnflessen. Of wijnblikken, want dat mag tegenwoordig ook nog. En dat terwijl veel wijndrinkers nog niet eens bekomen zijn van de vorige revolutie, dat was namelijk de schroefdop. Met wijnjournalist Esmee Langerijs gaan we praten over oude wijn in nieuwe zakken. Ja. Goedemorgen. In koppertje, hè, dat. Absoluut. er is van alles aan de hand met de wijnverpakkerij. Wat is er aan de hand dan? Ja, het is, je wilt niet weten, het is een wild avontuur. Ja, natuurlijk. Nou ja, er is op zich niet zo heel veel aan de hand. Maar wat je steeds meer ziet, dat is dat wijnflessen steeds lichter van gewicht worden. En dat is wat er nu bijvoorbeeld in de krant stond. En wat sommige mensen opvalt van, hey, we hadden altijd die hele zware jongens. Hè, daar staat goede wijn in. Mm. Maar nu merk je, hey, waarom zijn die flessen opeens... De flessen worden lichter, waarom? Het glas wordt dunner. Het glas wordt dunner. Nou ja, er zijn eigenlijk twee redenen waarom ze dunner worden. Dat wordt natuurlijk altijd gezegd dat dat gaat om het milieu. Want als je kijkt naar de wijnindustrie, dan kijk je naar vervuiling. Iedereen moet opletten. De warenwet let bijvoorbeeld op de verpakkingen. Je bent verplicht om je verpakking van je voedsel en waren in een zo licht mogelijke verpakking te verpakken. Ja, want transport kost geld en dat kost ook energie enzovoort. Ja. Dus hoe zwaarder het is, en glas is natuurlijk zwaar, hoe zwaarder het is, hoe meer uitstoot. Maar aan de andere kant heeft het ook heel groot economische reden. Namelijk dat de importeur gewoon minder hoeft te betalen als de transport lichter is. Ja. Maar goed, is het ook zo dat het voor de kwaliteit van die wijn veel uitmaakt of die fles wat lichter is? Nou nee, het hangt er natuurlijk maar net vanaf wat je erin stopt of het lekker is. Het is niet zo dat bijvoorbeeld een hele lichte, doorzichtige fles bijvoorbeeld de kwaliteit van de wijn beïnvloedt. Want je zei net zelf, ja, zo'n zware, donkere fles. Je hebt het gevoel van, nou, dit is goede wijn. Dit wordt goed beschermd daardoor. Ja, ja, nou ja, je kunt in ieder geval zeggen dat glas beschermt. Als het donker glas is, wijn kan niet tegen licht. Dus als er licht bij komt, dan bederft wijn eerder. Dus je hebt wel... Dat is de reden dat die flessen ook altijd groen zijn? Ja, en ze zijn dus niet altijd groen. En grappig genoeg is wit glas dus duurder om te produceren dan donker glas. Want bij glas zit er ook heel veel recycling in. Dus glas wordt gemaakt van zand en kalk en zo. Maar heel veel glas wordt gemaakt van scherven. En als je dan krijg je gekleurd glas. Ja, heb ik ook net allemaal van de, ja, van de glasproducent geleerd. Ja, ja. Maar je ziet dus wel af en toe die hippe natuurwijnen... die zitten dan in die doorzichtige fles. Omdat je dan kan zien wat erin zit. En dan loopt het water je al in de mond. Rosé en witte wijn zit vaak precies, dan wil je in die kleur zien. Flessen. Maar het glas zelf bepaalt natuurlijk niet de kwaliteit van de wijn. Nee, en dan heb je ook nog die ziel, hè, die kuil of die bobbel... of hoe je het maar noemt. Die wordt ook minder diep. Kan je die dan zomaar weglaten? Heeft die eigenlijk nog een functie? Eigenlijk heeft die geen functie. Want er wordt over gesteggeld waar die ziel nou precies voor dient. Ja. Je blaast een fles en dan duw je... Dus je blaast hem en dan krijg je eigenlijk een bolling aan de onderkant. En dan duwden die glasblazers dat naar binnen. En dat was eigenlijk om te kalibreren hoeveel er in zo'n fles zit. Dus de maat van de inhoud werd daarmee bepaald. Snap je? Kan je het een beetje dieper duwen? Kan je reguleren hoeveel erin zit? Maar dat hebben we nu niet meer nodig, want dat zijn gewoon mallen en dat wordt gewoon gemaakt. En als je een pot, een glazen pot hebt, zit er ook niet zo'n bolling aan onder. Maar het was toch bedoeld juist om droesem een beetje op te vangen of nou, zo? Het is niet helemaal duidelijk waarom, of dat nou de reden was. Waarschijnlijk niet. Als je het gaat uitzoeken en je vraagt het experts, dan weet eigenlijk niemand het. Het glas blazen was het begin. En uiteindelijk werd gezegd van, nou, dat is handig, want dan vangen we die droesem in die rand op. En als je het dan inschenkt, gaat het minder dwarrelen. Maar in principe is het niet nodig. Nou, was ik laatst bij een verantwoorde supermarkt. En daar trof ik wijn aan in karton. Ja. Heb je dat gekocht? Ja, dat heb ik meteen gekocht, want ik vond het gewoon interessant. Jo, dat doet mij denken aan 30 jaar geleden. Bij Albert Heijn kon je toen ook zo'n pak voor 5 gulden toch nou, nog. Had je 5 liter. Met een kraantje. Dat is precies hetzelfde. Oh. Ja, maar dit was een fles, een kartonnen fles was het, bij Markt. Ja, ja precies. Inderdaad. Maar dat is dus precies hetzelfde als die doos. Want het is gewoon een kartonnen omhulsel. Ja. Dus de bib, de bag in box heet dat. Ja. Daar zit een blaas in, dus een zak met een kraantje eraan. En dat is ook echt, het weegt veel minder. Dus de CO2-uitstoot is ook 5 keer minder. Ja, en het is ook zo dat als je er dan uittapt, dan gaat die zak die wordt steeds kleiner. Ja. Zodat er geen zuurstof bij komt. Dus dat kan je heel lang met zo'n vaatje... Nou, dat ziet er gezellig uit. Nou, er zijn wel mensen die dat doen, hoor, zo'n vaatje. Nou, maar dat het er gezellig uitziet, dat zit dus allemaal tussen onze oren. Dus eerst hadden we die doos met die zak erin. Dat vindt Peter er niet gezellig uitzien. Nee. Dan nemen we een, weet je wat, dan maken we er een flesvorm van. Want dan willen ze het misschien wel kopen. Dus het is puur perceptie van en marketing natuurlijk. Maar het is toch, elk product is toch marketing? Ja, klopt. Nou ja, maar goed, dan gaan we nog... snel uitgepraat. Nee, maar goed, die fles, ik vond het interessant, dus ik heb die inderdaad gekocht en die is veel lichter. Maar het blijft gek, je moet eraan wennen. Nog gekker, blikjes wijn. Ja, dat zie je nu ook steeds vaker. Dat komt eigenlijk vanuit de populariteit van mixdrankjes en hard seltzers. Dat is ook een trend namelijk. Wat zijn dat? Hard seltzers zijn soda's, dus bubbeltjes water met een fruitsmaak, waar ze dan... niet hele, dus vodka bijvoorbeeld bij doen. Sterke drank zonder smaak. En dan heb je dus een blikje, een voorgemixte drank. En dat klok je dan lekker naar binnen. Ja. Maar of je dat met je wijn ook wil doen. Nou ja, je hebt ook blikjes sake. In Japan kan je gewoon sake in blikjes kopen. Eigenlijk kun je zeggen, elke verpakking heeft zijn voor- en zijn nadelen. Want bij blikjes bijvoorbeeld, die kun je ook heel goed recyclen. Daar komt eind volgend jaar statiegeld op blikjes. Maar wijn in blikjes, ik denk dat dat voor veel mensen toch wel... Een brug te ver is. Peter vindt het vast ongezellig. En dat is misschien ook wel ongezellig, maar... Ja, maar stel, je gaat naar het park en je denkt... Ik ga 1 glas wijn wil ik drinken. Mm. Nou, dan ga je naar de winkel en dan koop je een blikje. Het is veel lichter dan een grote fles. Je hoeft ook niet die hele fles meteen leeg te drinken. Hè, want dat is ook weer verspilling. Of je wordt dronken, nou, dat kan ook. Maar als je zo'n blikje hebt, dat zijn kleinere units. En het is heel goed te recyclen. Dus je kunt je afvragen van waarom doen we er zo moeilijk over? Het zit allemaal tussen de oren. Goed, het staat natuurlijk zo langzamerhand heel ver af van hè, zo'n fles wijn ontkurken. Ruiken aan de kurk, decanteren, mooi inschenken. Dan kan je duim zo mooi in die ziel. Het zijn vaak wel de leukste mensen die op die manier van wijn genieten. Die daar eindeloos over kunnen lullen. Ik heb een vriend, ik begrijp er nooit van wat hij me vertelt. Nee, maar die heeft eindeloze verhalen. En dat is een hele romantische... Maar het is toch prachtig, die romantiek? Ja, dat is ook mooi, maar wat vind je belangrijker? De romantiek van de fles of bijvoorbeeld de invloed op het milieu? Nou ja, maar luister, als het alternatief is dat je met een wijnblikje op stap moet... Ja. Dan kies ik voor de romantiek, hoor. Ja, oké, nou, dan weten we dat. Ja. Het kan toch allebei bestaan? Het kan toch naast elkaar In Australië bijvoorbeeld, dan zie je dat ze daar wat verder zijn in die perceptie. Dus bijvoorbeeld, je hebt hele duur, omdat... Het is natuurlijk een eiland, dus alles moet getransporteerd worden. Kost heel veel. Dus ze moesten daar eerder maatregelen nemen. Je ziet dat de mensen daar ook gewoon al meer gewend zijn aan... bijvoorbeeld een hele dure fles wijn van 50 euro... die in een hele lichtgewicht fles zit. Voor ons voelt dat raar. Ja. Weet je wel, zo'n lichte fles, je verwacht iets. Maar dat is gewoon, dat is een proces, denk ik. En dat is over 2-3 jaar anders, denk je? Ik weet niet of het zo snel gaat. In de wijn gaat altijd alles een beetje langzamer. Want al die verpakkingen waar we het nu over hebben... blikjes, kartonnen, dozen, dat bestaat natuurlijk allemaal. Nou ja, en het is natuurlijk een industrie die überhaupt van gelul zeg maar, afhankelijk is. Het zijn natuurlijk allemaal sprookjesverhalen... met hun cruë, controlé, weet ik veel. Ik dacht dat jij zo romantisch juist was. Ja, laat die vriend van mij lekker praten. Ik bedoel, ik kan het niet. Ja, nee, dat is de wereld waarin ik zit. Maar je ziet dat daar dus ook, vooral door bijvoorbeeld jonge wijnboeren... Toch ook echt gekeken wordt naar van... kunnen we niet iets anders bedenken wat minder impact heeft. En dan puur als milieumaatregel? En kosten. Okay. Ja. En kosten en gewoon dat je niet zoveel grondstoffen hoeft. En je kan altijd, Peter, hè, laatste tip... als je gewoon een zak wijn koopt... en je hebt thuis gewoon een oude fles wijn, een hele dure... en je schenkt het over, dan of in hebben een ze karaf. Niks door je visite. Ik zie het al niet voor me als je opeens de avond... met je eerste nieuwe verkering hebt... dat je daar gewoon met zo'n 5 liter pak Nee, maar ik kan me best voorstellen dat je leuk... als je jong bent en je gaat met je nieuwe verkering naar de park... en zeg je, ik heb 2 geweldige leuke blikjes wijn meegenomen. Ik denk niet dat zo iemand dan meteen wegrent. Best leuk. Goed, laten we het proberen. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoort de wijnjournalist Esmee Langerijs. Dank je wel. Ja. Buiten slapen, kanoën door een eindeloos landschap... of een eigen lunch tijdens een flinke wandeling opeten... in de stromende regen. Friluftsliv, dat is letterlijk vertaald vrije luchtleven. In Noorwegen is het de normaalste zaak van de wereld, heb ik begrepen. Waar wij 95% van de tijd binnen zitten... leven de Nooren een groot deel van de tijd juist buiten. Het was een inspiratiebron voor Erik Brinkman en zijn zoon Benjamin. Samen schreven zij het boek Friluftsliv. Dat is een gids voor de natuur als tweede huis. En Erik is bij ons. Goedemorgen, meneer Brinkman. Goedemorgen. Ja, vrije luchtleven betekent dat gewoon eigenlijk steeds... veel meer buiten zijn, is dat het enige? Of, nou, het nee, is meer, hè? Ja. Ja, nee, ja, het is meer. Maar het is ook vooral een houding om het normaal te vinden... dat je dingen buiten doet. Kijk, wij gaan naar buiten, we gaan er even uit een rondje maken. En als we heel sportief zijn, of je ziet wel van die reclames... dat mensen helemaal bemodderd en zo in het beeld verschijnen... en dan heeft het iets weg van overleven. Maar die Noren hebben meer een attitude van... buiten leven. Het is een vanzelfsprekendheid dat je daar bent. En overleven, dat speelt eigenlijk niet zo'n rol. Omdat je eigenlijk van vroegs af aan al, vanaf de kleuterschool... geleerd hebt dat het een normale ruimte is waar je je kunt bewegen. U bent hiermee in aanraking gekomen door uw zoon. Ja. Die is hier niet, want die zit in Noorwegen. Maar hij organiseert tochten en zo. Ja. Dus, en toen dacht u op een gegeven moment van... ja, ik ben wel iemand die zich bezighoudt met natuurbehoud. Maar zoals ze het daar in Noorwegen doen, dat vind ik eigenlijk wel interessant. En toen bent u zich erin gaan verdiepen. De weerslag daarvan staat in dit boek. Eerst gaat u gewoon maar eens in uw eigen tuin zitten in een nacht. Ja. Dat viel nog niet mee, hè? Dat viel niet mee. Nee. Nee, maar het verhaal is eigenlijk andersom. Oh. Mijn zoon zei op een gegeven moment... Jij schrijft allemaal leuke filosofische betogen over buiten. Ja. En jij denkt een beetje een buitenmens te zijn. Maar ga maar. Je weet er de ballen niet van. Je weet er de ballen niet. Dus ga maar eens met mij mee. En ondervind het maar eens. Maar begin maar eens in je tuin. Ja. Mijn tuin. En dus... Nee, nou, ga daar maar slapen. En nou weet ik wel, we hebben vroeger wel eens... vanwege verbouwing van een huis in een caravan in de tuin gelogeerd... tijdens die verbouwing, dus ik vond dat al heel wat in het verleden. Nee, buiten slapen, zonder tent. Ja, ik ben een beetje gek in de tuin te gaan liggen. Maar goed, nee, hij zei, dat begin dan maar. Dat is bij huis. Als je nou buiten wil ervaren, begin dan maar in je eigen tuin. Hmm. Nou ja, zo gezegd dan. Toen kwam de poes van de buren, neem ik aan, meteen kijken. Nou... Wat nou het geval was... U zag wel een soort raar beest opeens. Ja, was een raar beest. Ja. Net in die week waren bij allemaal tuinen... waren er allemaal gaten in de grasmat gegraven. Dus iedereen, wat is dit nou? En nou ja, ik vermoedde dat het een das was. En nou, dan ga je slapen in je eigen tuin, veilig en nogal wat. En laat ik nou net die nacht een enorm kabaal in die struiken horen. En dan wordt het ineens, slaap je 20 meter van je huis af... wordt het toch ineens een natuur. Ja, maar u beschrijft, dat was wel een leuke vraag. Ja, maar u beschrijft ook dat u in die nacht in die tuin... ook toch al ervaart dat het anders is. Je gaat anders naar de lucht kijken. Je gaat anders naar... Het weer voelt anders. Ja. Toch in die ene nacht zijn er al zaken waar je denkt... oh ja, zo zit het. Dat bedoelt mijn zoon. Precies, ja. En het was een hele gekke ervaring. En nog nooit eerder gedaan. Dat heb je wel eens tijdens kamperen. Dan ga je ook een gouden tent in, want die muggen en alles en nog wat. Overigens, dat is eigenlijk ook het leuke als je het naar Nederland vertaalt. Gaat er eigenlijk om ruimte en tijd op te rekken. Dat betekent, in de zomer gaan mensen dan wel eens buiten slapen. Of vooral kamperen. Maar doe dat ook eens in een koudere periode. Dan heb je helemaal geen last van insecten. En dan heb je die tent ook niet nodig. En dat is de gein. Ruimte en tijd op. Je weet dat het niet regent natuurlijk. Dan heb je een heel mooi tarpje, zoals het heet. Een tarp, dat is gewoon een zeiltje wat je ophangt tussen twee bomen. Of je neemt twee dingen mee waar je het aan kan verbinden. En dan heb je geen tent nodig, maar dan lig je nog droog. In de tent word je natter. Die aanzoomt of die ademt minder, zo'n tent. En onder zo'n dakje, ja, dan heb je vrije lucht, letterlijk en figuurlijk. Ja. En dan heb je nergens last van. Maar het zijn in de buitenwereld, dat houdt ook in eten uit de natuur. Ja. Tenminste, dat kun je doen. Ja. Ik bedoel, dus, ja, je kunt alles eten, sommige dingen niet. Maar het meeste kun je eten. Je moet alleen weten wat dan ja, wel. Ja, dat is wel zo handig. Maar, ja, je hoort natuurlijk altijd die verhalen over die ene giftige paddenstoel, toch? Net die paddenstoel. Ja. Die zo leek op die andere. Nou ja, dan eet je geen paddenstoelen, maar je kunt dus van alles eten. En dat was ook alweer een ontdekking. Gewoon op tussen je stoeptegels staan al plantjes die je kunt verorberen. En dat is ook, als je dat van jongs af aan geleerd krijgt, zit dat erin. U zat in uw tuin en u dacht, ik heb honger. En laat ik eens even, ik heb niks in huis. Toen bent u tussen die dingen gekrabben. Ik geloof er niks van. Nee, dat was pas de volgende stap natuurlijk. Hè? U bent zich er langzaam in gaan verdiepen. U bent op een gegeven moment ook met uw zoon een trektocht gaan maken in de sneeuw. In de sneeuw. In Noorwegen. Toen dacht ik dat ik helemaal gek geworden was. Want wie gaat nou in godsnaam in die kou zo'n tocht ondernemen? Maar ja, dan is het wel leuk. Je bent met je zoon mee, die is dan op dat moment je leermeester of je gids. Dat is wel een hele leuke ervaring overigens, want je wilt altijd zelf beter weten natuurlijk. Maar op dat moment ben je zelf een klein kind. Want ik dacht, ja, hier in die sneeuw, dat gaat hem dus niet worden met -10 op een gegeven moment. Het was echt, echt vreselijk. En hij vond het allemaal prachtig en deed wat hij normaal op dat soort tochten doet. Dus ik ben daar helemaal in meegegaan en toen merkte ik echt, ja... Ik ben gewoon een binnenmens en ik zit... Maar wat voor wereld gaat er dan voor je open? Nou, dan realiseer je dat wij, zoals we nou ook in deze studio binnen zitten... 95% zei je al, dat klopt. Ja. 95% van ons leven zitten we in binnenruimtes. En dan hebben we in Nederland nog maar een hele kleine uitloop van zo'n 15%. Dus 5% van ons leven maken we gebruik in Nederland. We wonen met 17 miljoen mensen op 15% van het oppervlak. We hebben 15% uitloop. En de rest is afgesloten. Vrije uitlopen lijken wel kippen. Ja. Nou, daar komt het, daar lijkt het op. Hè? Vooral die laatste periode, dat mensen eigenlijk alleen maar in de natuur in konden, was het letterlijk een uitloop, even lucht halen. Ja. Maar dan gaat het erom dat je die relatief kleine ruimte toch nog wijds beleeft. Ja, maar dan nog die vraag, wat voor wereld gaat er voor je open? dat buiten een andere werkelijkheid is dan je tot nu toe gedacht had. En dat je dat eigenlijk alleen maar vanuit een soort binnenperspectief beleeft. En dat buiten iets heel anders is dan dat wij denken, omdat we zoveel binnen zitten. Mm-hmm. En het buiten eigenlijk vormgeven vanuit dat binnen, dat we niet eens weten wat het is. En hoe is het dan? Voel je je ook gewoon echt... Want ja, in die kou, nou ja, er staan ook hele verhalen in over goede slaapzakken en hoe je knopen moet maken en zo, praktische tips. Ja, ja. Maar hebt u ook, laten we zeggen, een soort spirituele verandering ondergaan? Nou ja, het is eerst, in eerste instantie is het schokkend om te ontdekken dat wij niet weten dat wij helemaal in de binnenwereld zitten die wij maken zoals die is. En alles klopt er, je hoeft maar te doen wat je wilt en het klopt. En buiten kloppen dingen niet meer. Die Noren die leven in een land wat 10 keer groter is dan Nederland met z'n 5 miljoen en ze mogen overal komen. Hè. Bij 60% van ons oppervlak is afgesloten, daar mogen wij niet in. Hè, dat is boerenland en dat is afgesloten, daar mag de stedeling niet in. En daar mag je overal lopen. De Allemansrette heet dat. En alles is toegankelijk. Dus dat is daar is de ruimte vanzelfsprekender. En de confrontatie met dat buiten, als je daar bent, dan denk je, hoe is het mogelijk dat wij niet in de gaten hebben dat wij helemaal niet meer buiten komen? Dat een binnenruimte is geworden. En op het moment dat je dan wat langer in die buitenruimte doorbrengt, dan ga je dus... veel meer verbanden zien. En dat is leuk, ja. Omdat de grondlegger of een van de grote inspiratoren van Friluftsli is Arne Næss, is een Noorse filosoof. En die heeft veel met Spinoza, die gebruikt Spinoza heel veel. En als je het hebt over laten we zeggen, een religieuze ervaring. Nou ja, of spiritueel, iets wat daarop lijkt, snap wat ik bedoel. Ja. Dan zegt Spinoza, eigenlijk even kort door de bocht, wij kunnen als mens eigenlijk maar twee aspecten van die werkelijkheid kennen. En dat is de uitgebreidheid en dat is denken. En de uitgebreidheid zijn alle dingen om ons heen. En denken is in feite je ervaart een geestelijke kant aan die materie. En alles in de wereld is doordrenkt van... Ja. En nu naar Arne Næss. Want, ja? Ja, nou ja, die baseert zich erop. Ja. Alles spruit op, is doortrokken van intelligentie. En zelfs stenen zou je kunnen zeggen. Want 3500 mineralen van de 5000 die we kennen zijn door leven ontstaan. Ja. En dat ervaren, al die samenhang van dat intelligibele, zoals dat dan heet. Dat maakt dat je veel meer verbanden ziet. En Arne Næss die zegt, naarmate je dus langer buiten bent, ga je steeds meer die verbanden ervaren en zien. En dat verandert je perspectief op het leven. En de natuur zelf wordt dan eigenlijk iets wat een waarde in zichzelf heeft. Niet meer wat je gaat exploiteren, maar waar je zuinig op moet zijn. Ja. Dat is een hele bijzondere ervaring, dat weet je wel. Maar op het moment dat je dus langer buiten bent, dan ga je dat meer ervaren. Ik ben blij dat u dit betoog nog tot een goed einde heeft weten te brengen. Want we hebben nog maar 30 seconden. Maar het is me duidelijk geworden. Ja. En de tip is dus gewoon vannacht maar eerst eens eventjes een nachtje. Begin maar in je tuin. Maar wel een zeiltje eronder, hè? Ja, want anders dan trekt het. En een mesje tussen de... Tussen de tegels. Ja, tussen de tegels, nou, er staat heel veel in. Smakelijk. Okay, tips en verhalen. Met die wijn, hè? Freeliftslift. Ja, blikje wijn mag mee. Nee, je moet de druiven plukken. Goed, Erik Brinkman, dank je wel. Leven dus in de buitenruimte. Joost Prinsen schreef Na Emma. Een boek over zijn overleden vrouw. Ik ben te oud om nog een façade op te houden. Maar de rouw komt op de meest onverwachte momenten. Een veldboeket van taal. Joost komt. Als taalschat het legendarische Het Boek Ik van Bert Schierbeek. Ons groot dictee-spelspel is er weer. Spelspel. Karst-Janneke Rogaar met alle ouwwoorden in één verhaal. René Appel bespreekt de TNA van Marco van Basten. De taalstaat met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op vele verzoek weer te zien deze zomer. Mansholt. Aangrijpend toneel over eurocommissaris Sikko Mansholt met Helmert Woudenberg in de titelrol. In een prachtige open tent midden in het boerenland. Kijk op toneelgroepjanvos.nl. Mevrouw, ja. Waar denkt u aan bij vis? Oh, vis. Ja. Oesters, kokkiers, fruit de mer. Maar ik moet ook denken aan een bouwkundig civiel-technische organisatie die mensen detacheert. Ja, gek hè? Het komt ineens bij me op. Dank u wel. Ja, graag gedaan. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl.

Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. We komen in Nederland meer dan 300.000 woningen tekort. Het is ineens normaal geworden dat mensen geen betaalbare woning kunnen vinden. Voor je het weet woon je weer bij je moeder. Fijn Wonen heeft een oplossing voor het woningtekort. Wij realiseren woningen die betaalbaar, comfortabel en toekomstbestendig zijn. Corporaties, ontwikkelaars en beleggers? Bekijk nu ons nieuwe assortiment op fijn.com. Fijn Wonen. Niet normaal. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 4,5 minuten over 10. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uur. Onze literaire held van dienst, Liedewijde Paris. Goedemorgen. Wat ga je doen? Ik ga 3 boeken bespreken en mijn nieuws komt om 10:30. Ik neem mee Virginie Loveling, Een revolverschot, een klassieker die opnieuw is uitgegeven. Cathy Page, Al onze jaren, groot boek over een huwelijk. En Naïda Aurangzeb, 365 dagen Nederlander en daar zakt je broek van af. Oké, we gaan horen waarom de broek er vanaf zit. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Lucas de Man, die in Museum de Fundatie met natuurdesign aan de slag ging. En dat levert verrassende dingen op. Over een kwartier de reuzenarbeid die in ons land 150 jaar geleden de moderne tijd instuurde. Maar we beginnen met een hele oude rot in Cannes. Ja, veel bloed en seks. De nieuwe film Benedetta van Paul Verhoeven is eindelijk in première gegaan op het Internationaal Filmfestival in Cannes. En daar is ook filmjournalist Robert Blokland. Goedemorgen, Robert. Goedemorgen, vrienden. Ja, wat fijn dat de verbinding werkt. Jij staat nu in Cannes. Ik heb begrepen dat jij je hebt verschanst in een zaaltje in de buurt van de regisseur. Want over een kwartiertje is de persconferentie met Paul Verhoeven. En daar moet jij natuurlijk naartoe. Hoe was de première gisteren? Ja, gisteravond was inderdaad de galapremière, de wereldpremière van Benedetta. Hij kreeg een staande ovatie van 9,5 minuut. Wow. Dat wordt dan altijd gemeten, zeg maar, hoe lang die ovatie is. En dat is bovengemiddeld. Dus de film wordt volgens mij redelijk goed ontvangen. En Paul is een goede doen. Hij heeft natuurlijk een aantal operaties gehad de afgelopen jaren. Hij heeft wegen corona binnengezeten, bijna een jaar lang. Maar hij geniet volgens mij met volle teugen van alle aandacht voor zijn film en ook de ontvangst van de film. Ja. Serieus, 9,5 minuut klappen? Ja. Zo gaat het hier, zeg maar. Dit is een van de belangrijkste erepodia voor filmmakers. Je zit dan in een zaal met 3000 man. Allemaal met een mondkapje op, maar wel 3000 man. En als je in competitie draait en je film wordt goed ontvangen, dan blijven mensen heel lang klappen. En dan komen ook al die makers naar voren toe. En die raken dan ook vaak zwaar ontroerd. Matt Damon moest heel hard huilen 2 dagen geleden bij zijn film. Dat het 1,5 jaar geleden was dat hij überhaupt zoiets had meegemaakt. Ook vanwege de lockdown in Amerika uiteraard. Dus dat zijn wel momenten voor makers. Je werkt 4 jaar aan een film. En dit is dan de grote ontlading. Ik snap het wel, hoor. Robert, wij hebben alleen nog maar een trailer gezien van deze film, Benedetta. Ik zei zelf net, veel bloed en veel seks. Dat klopt, hè? Het is echt een ouderwetse vintage Verhoeven. Gebaseerd op waar gebeurde feiten. Het is een bijzonder verhaal. Het speelt zich af rond 1600 in Italië. En daar was een non, Benedetta, die claimde visioenen van Jezus te krijgen. Jezus die zei van, jij wordt mijn bruid en jij gaat de mensheid redden in grote lijnen. Zij werd toen hoofd van het klooster waar zij zat. Alleen de kerk was toen de tijd heel sceptisch over dat soort visioenen. En zijn een onderzoek begonnen. En toen kwam aan het licht dat zij al 2 jaar lang een lesbische relatie had met een van de andere nonnen. Zij deelde het bed in haar kloosterkamer. En uiteindelijk werden allerlei mensen gemarteld. En is zij vrij eenzaam gestorven. In grote lijnen is dat een beetje het verhaal. En zeker in die visioenen ziet zij dat mensen vermoord worden. En dat slangen door midden gehakt worden. Oh. En dat Verhoeven pakt er lekker mee uit. Bovendien speelt het verhaal zich tegen de achtergrond van de pest. Die brak in die tijd in Italië uit. Die levert veel slachtoffers. Dus elke keer als je buiten het klooster zit, dan zie je dat mensen met hele smerige bulten en zo in de goot liggen. Want zo ging het in die tijd nou eenmaal. Mieke zei het al, we hebben alleen de trailer gezien. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, die trailer ziet er beeldschoon uit. Ja, dat klopt inderdaad. Echt kosten nog moeite zijn gespaard om er ja, een hele mooie film van te maken. Er is heel veel aandacht besteed aan de aankleding. Bijvoorbeeld is op een gegeven moment een scène op het dorpsplein. En dan kom je eigenlijk ogen en oren tekort om te zien wat er allemaal op de achtergrond gebeurt. Er wordt een kerk afgebouwd en er wordt een Commedia dell'arte opgevoerd op het dorpsplein met allemaal mannen die scheten laten en zo. Het is echt ontzettend mooi die tijd gereconstrueerd. Ze hebben ook echt gedraaid in Italië, in een oud klooster. Dus dat zie je er wel aan af. Ja, de film is voor heel veel geld gemaakt, relatief. Ja. Het thema is toch echt wel Verhoeven, hè? Onderdrukking, vrouwen, sterke vrouwen, religie, geweld, seks. Je hebt hem al geïnterviewd, hè? Wat heeft hij daarover verteld? Over zijn fascinatie voor dit onderwerp? Dit zijn inderdaad van die vintage Verhoeven thema's. En zodra hij het boek las, is een boek geschreven over deze non Benedetta op basis van dus het historische materiaal wat er is, de archieven waar ze in genoemd wordt. En hij dacht gelijk van, dit is een film die nog nooit verteld is. Als je gewoon een romantische komedie noemt, jongetje en meisje worden verliefd op elkaar, dat kennen we wel. Maar twee lesbische nonnen in Italië in 1600 en die dan door de kerk worden achtervolgd, is natuurlijk volstrekt uniek. Dit verhaal is nooit eerder verteld en het is volgens mij ook de allereerste lesbische liefde die wordt beschreven in West-Europa. Voor die tijd is er in geschriften geen melding gemaakt van vrouwen die op elkaar vielen en seks hadden. Dus hij had gelijk zoiets van, dit verhaal moet voor de wereld ontsloten worden. Niemand kent haar. Mm-hmm. En nou ja, door deze film te maken verandert dat. En hij kan natuurlijk ook zijn eigen fascinatie voor Jezus en voor religie heel erg kwijt in deze film. Hij heeft er een boek over geschreven. Ja, over Jezus, hij raakt enorm gefascineerd door waarom mensen achter religie aanlopen en wat er nog waar van is van het christelijke geloof. En dat zit allemaal in deze film. En dat komt tot een hele mooie manier tot uiting. Als je de verhalen moet geloven, is juist seks op het ogenblik iets wat in de filmindustrie behoorlijk onder druk staat. Namelijk dat er dat een hoop mensen vinden dat daar te veel nadruk op gelegd is. En dat bloot. dat gewoon echt terug moet. Daar is hier dus geen sprake van. Oh nee, integendeel. Nee, je ziet alles, werkelijk waar. Een van de hoogtepunten is op een gegeven moment de seksscène waarin een van de vrouwen wordt gepenetreerd met een dildo, Annex Maria beeldje. En dat is allemaal vrij expliciet in beeld gebracht. Verhoeven schaamt er daar niet voor. Hij zegt ook van, ik toon dingen zoals ze zijn. Dus als mensen seks hebben, dan ga je er geen dekentje overheen leggen. Want in het echte leven doe je dat ook niet als je seks hebt. En dat klopt ook wel. De MeToo waar jij het natuurlijk over hebt, is voornamelijk ongewenste intimiteiten op de filmset. En ik geloof niet dat Verhoeven in die categorie valt. Hij is natuurlijk wel heel open. Maar als jij het als actrice, Virginie Efira, dat is de hoofdrolspeelster, die leest zo'n scenario. En daar staat natuurlijk pagina's lang van, je gaat seks hebben met een andere non en je loopt naakt door de kamer. Dus dan weet je waar je aan begint. Zeker met Verhoeven, die daar absoluut niet schaamtevol mee omgaat. Ja, in de Verenigde Staten zijn ze nog amper bekomen van de blote geslachtsdelen van Sharon Stone in Basic Instinct. Hoe vinden die dit? Nou, Sharon Stone die blijft inderdaad maar roepen dat ze min of meer gedwongen is tot die ondervragingsscène waar je dan inderdaad haar geslachtsdelen ziet. Maar Verhoeven die zegt van, dat ging echt anders. Het is ook een soort mythevorming aan het worden rond die film. Het heeft haar geen wind aan je gelegd. Nee, maar ik bedoel, die preutse Amerikanen bedoel ik. Die preutse Amerikanen, die vinden dit waarschijnlijk niks, zo'n film. Nou, je merkt wel in de ontvangst een verschil tussen de Nederlanders en de Vlamingen die hier zijn. Die allemaal roepen, wat fantastisch, de nieuwe Verhoeven, hij is weer terug in topvorm. En de Britse en Amerikaanse pers, die allemaal zoiets hebben, wat moeten we met deze film? Want de toon is ook absoluut niet goed te duiden. Is het nou een serieus historisch verhaal? Is het een soort verkapte satire? Neemt hij alles met een knipoog of toch weer niet? En daar worstelen ze wel mee. En als je niet begrijpt wat de bedoeling is van de film, dan ga je waarschijnlijk heel snel storen aan het feit dat er ontzettend veel bloed en seks in zit. Maar ik vond het vooral heel fijn. En het is een film die geen moment verveelt. Waar je, wat ik zei, ogen en oren tekort komt. En waar je die ontzettend aanzet tot nadenken. Maar, ondanks alle rare vormen, zeg maar. Maar wat zou nou toch in godsnaam de bedoeling van de film zijn? Die is toch altijd zo, behalve zeer betrokken filmmakers, dat het gewoon een spektakel moet zijn wat de mensen naar de bioscoop haalt? Nou ja, als Verhoeven dat soort films had willen blijven maken, dan was hij in Hollywood gebleven. Daar kreeg hij 20 jaar geleden ontzettend veel scenario's aangeboden, zoals Total Recall en Basic Instinct en Starship Troopers. Met gewoon echte actiefilms waar hij zijn eind niet meer aan kwijt kon. Hij is speciaal hier in Frankrijk films gaan maken, omdat hier film wordt gezien als een grote filmkunst. En hij krijgt hier dus de kans om zijn authentieke geluid te laten horen. Dus het is absoluut geen film die gemaakt is voor de volle zalen. Er zullen wel heus wel heel veel mensen heen gaan. Maar het valt wel in de arthouse-categorie. Daarom draait hij ook in Cannes hier. In Cannes draai je geen Fast and the Furious deel 9-achtige films die je kan uittekenen. Maar in de Verenigde Staten had hij deze film niet kunnen maken? Absoluut niet. Nee hoor, nee, nee, dat was hem niet gelukt. Dan was er gewoon een studio geweest die had gezegd van dit schrappen we en dit snijden we weg. Hij heeft met producenten hier in Frankrijk de film voor hem geregeld. Heeft ook gewoon een afspraak, ik wil maken wat ik wil maken. En dat, die vrijheid krijgt hij ook. En je merkt dat hij daar erg goed in gedijt. En dat hij erg goed zijn ei kwijt kan hier. Omdat hij dus geen beperking opgelegd krijgt. Hij mag gewoon elk shot draaien zoals hij wil. Ik begrijp en dat levert wel hele authentieke films op. Ja, ik begrijp dat hij ook nog met nieuwe plannen rondloopt. Dus het is waarschijnlijk nog niet eens zijn laatste. Maar je weet het nooit natuurlijk. Nee, hij wordt volgende week 83. Dus hij zit wel in de laatste fase van zijn leven, mag je dan zeggen. Maar hij heeft nog minimaal 4 grote plannen en grote projecten eisen in het vuur. In Amerika, in Nederland, in Frankrijk. Alleen het duurt heel lang voordat zo'n project van de grond komt. Je moet dan eerst een scenario schrijven wat deugt. En dan moet je geld bij elkaar sprokkelen. Maar hij is vol goede moed om nog meer nieuwe dingen te gaan maken. Hij zegt ook, zolang ik het kan fysiek, wil ik het ook blijven doen. En ik hoop oprecht niet dat dit zijn laatste is. Want nee. Ik wil meer van deze man zien. Het is een van de grootste filmmakers die we toch hebben in Nederland. En zo wordt hij ook behandeld toch nu in Cannes. Hij wordt echt gezien als een grote jongen. Ja, nee, absoluut. Met alle egards. En zeker ook de Franse media. Er staat hij overal op de voorpagina vandaag met zijn grote foto. Terwijl hij breed lacht over de rode lopers schrijft. Ja. Want Verhoeven is een authentieke filmmaker. Het is echt een filmauteur. En zo wordt hij hier ook behandeld in Frankrijk. Gouden Palm, gaat hij die winnen? Want hij zit in de competitie. Ik zou heel graag ja willen zeggen. Ik zou heel graag ja willen zeggen. Maar ik denk dat hij daarvoor te expliciet is. En Spike Lee is de juryvoorzitter. Oh, ja. En die gaat vaak voor de activistische film. En dit is niet een film die echt een statement wil maken. Integendeel zelfs. Dus ik denk dat dat dan nadelen zijn. En dat hij dus niet de Gouden Palm gaat winnen. Misschien wel een soort extra prijs of zo. Van, leuk dat Verhoeven het gemaakt heeft. Dit is een authentiek verhaal. Dat zou wel kunnen, dat hij dat soort troostprijs krijgt. Nou, Robert, dank je wel. Het is denk ik voor jou ook fijn om weer in Cannes te zijn. Want vorig jaar ging het natuurlijk allemaal niet door. Iedereen loopt daar juichend rond. Ja, nee, het is fantastisch. Alleen je moet wel elke anderhalve dag getest worden. Iedereen moet zijn mondkapje ophouden. En daar heerst toch een rare sfeer. Want als er in de zaal mensen kuchen, dan merk je dat iedereen toch schrikt. En denkt van, oh shit, het zou corona kunnen zijn. Dus je merkt toch altijd als een soort zwarte wolk hangt het wel boven het festival. Maar gewoon het feit dat we hier weer films kunnen kijken. Dat we weer gewoon na zoveel maanden bioscooploos leven. Ja. Dat we allemaal weer kunnen genieten van het in zo'n volle zaal zitten. En allemaal je onderdompelen in het mooie witte doek. Dat is zo'n fantastische ervaring. Dat kan ik heel moeilijk beschrijven, denk ik. Oké, nou, ik zou zeggen, snel de zaal in. Doe Paul Verhoeven de hartelijke groeten van ons. En dank je wel voor je bijdrage. Heel graag gedaan. Ja. Ik ga hem de groeten doen. Ja. Dag, Robert Blokland hoorde u, filmjournalist. En die film Benedetta van Paul Verhoeven is, wij moeten nog even wachten. Vanaf oktober is hij te zien in de Nederlandse bioscopen. In de tweede helft van de 19e eeuw werd Nederland toekomstbestendig gemaakt. Overal in het land werd er gewerkt aan nieuwe kanalen, spoorwegen, sluizen en bruggen. Het boek Reuzenarbeid toont al deze werken met als uitgangspunt door historicus Willem van der Ham opnieuw ontdekte unieke fotocollecties. Het resultaat is een verhaal van trots en feest en eindeloze ontberingen. Goedemorgen, meneer van der Ham. Goedemorgen. U heeft zich echt vastgebeten als een leeuw in die periode van 1861 tot 1918. Was dat eigenlijk omdat u toevallig op een fotocollectie stuitte die periode weergaf? Ik heb wel een vrij lange geschiedenis in op dit terrein. En ik heb inderdaad wel in het begin, toen ik freelance journalist was en zocht naar items, ben ik op een gegeven moment deze foto's op het spoor gekomen. Dat was al in 1988, herinner ik me eventjes om precies het jaartal te noemen. En ik was er toen direct door gefascineerd. Het was een toevallige vondst. En die heb ik eigenlijk altijd. En waar vind je zoiets? Deze vond ik toevallig in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Een serie foto's van de aanleg van het Merwedekanaal. Echt 100 stuks. En mijn mond viel echt open van verbazing. Want de ene foto was nog mooier dan de andere. Maar dat klopt. Die kwaliteit van die foto's is ook fantastisch echt. De kwaliteit is goed. Er waren echt de beste fotografen van het land. Maar ook wat je erop ziet is zo bijzonder. Het is het aanleg van die openbare werken, van sluizen. Denk je, wat is daar nou aan? Nee, je ziet al die mensen die erop staan. Je ziet het tijdsbeeldje. Het is voor het eerst dat je terugkijkt eigenlijk naar de 19e eeuw. Ja, en je ziet dus ook dat er in die tijd Nederland op een ongelofelijke manier op de schop is gegaan. Die werken die zijn zo ontzettend groot vergeleken bij de rest van het landschap of de rest van de stadjes. Hè. Ja. Dan wordt er opeens een gigantische sluis aangelegd. En dat is op een of andere manier zo fascinerend om te zien. Ik heb echt eindeloos in dat boek zitten kijken. Ja, er zijn zoveel details op die foto's te zien. Ja. Hoe die mensen leven, hoe die mensen wonen. En wat heel erg toevallig is gewoon, is dat 1861 is de eerste foto gemaakt, hè, door Pieter Oosterhuis in Amsterdam van de Willemsluis. En dat is precies ook het jaartal dat je kan zeggen dat is de kentering. Dus vanaf dat jaar is dat hoe Nederland op de schop is. Acht jaar later dan die eerste foto heeft de minister ook gezegd van dat moeten we gewoon vastleggen. Dus toen zeg alles, de hele voorbereiding van het werk en de bouw van het werk tot de oplevering is dus minutieus vastgelegd. Vaak ook van hetzelfde standpunt. Dus dan zie je dus ook hoe zo'n werk vordert. En dat was natuurlijk niet alleen voor de mooiheid en voor de schoonheid, maar het was ook echt voor de educatieve doeleinden zijn die foto's. Ja. En als prestigeobject om het te laten zien, of niet? Nou, ook wel, maar dat was niet de belangrijkste doelstelling, want je ziet wel, in 1876 heb je de eerste wereldtentoonstelling in de Verenigde Staten, de Centennial. En toen wouden de bedrijven helemaal niet, we dachten weer een wereldtentoonstelling, we hebben het al druk genoeg. En toen heeft de overheid besloten om maar die openbare werken tentoon te stellen in een paviljoen. Ja. En dan zie je dus dat hoe ver ze zijn. De wereld stond echt perplex van Nederlandse prestaties op dat gebied. En je ziet dan dat in zijn volle, zijn volle waarde. Dus niet alleen de enorme kracht die uitstraling daarvan. Maar ook dat je ziet gewoon dat er een periode van verandering aan voltrekt. Ja, het hele landschap is ingrijpend veranderd. Hoe kwam het dat juist in die periode men daar zo aan begonnen had? Had het te maken met de stand van de techniek? Of... Nou, het is een combinatie van factoren natuurlijk. En je ziet dat Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw ontzettend op zoek is naar hoe moeten we dit land eigenlijk behouden? Want overstromingen van de rivieren waren gigantisch in die tijd. We wisten eigenlijk niet. Hè? We hadden geen... Engeland industrialiseerde, België ook, maar België raakte kwijt. En hoe moesten we verder met het land? En toen, men wist het dus niet. En op een gegeven moment is er toch een nieuw tijdperk begonnen met Thorbecke natuurlijk. Met de ingenieurs die zich organiseren in het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. En dan is hier dus ook een enorme discussie, een wetenschappelijke discussie of een ingenieursdiscussie op gang komen. Van hoe gaan we die problemen aanpakken? Hoe gaan we dat oplossen? En dan zie je toch plotseling politiek. Er is geld, verkeerd geld misschien zou je tegenwoordig zeggen. Zeker. Maar goed, er werd toen wel geïnvesteerd en er was toch een nieuwe tijdgeest van we willen eigenlijk gewoon een nieuw land maken. Ja, maar je bent verbaasd als je die foto's ziet dat ze dat technisch allemaal konden doen. Ja, en dat is ook plotseling is er toch een enorme omslag. Want er kwam een Engelse ingenieur die wist natuurlijk wel van die spoorweg aanleg in dat land. Daar werden toen ook wel spoorbruggen gemaakt. Maar die kwam naar Nederland toen en zei: ja, god, die grote spoorbruggen over die rivieren, dat lukt je nooit. En dat was 10 jaar later deden de Nederlandse ingenieurs dat wel. Natuurlijk ook weer met kennis uit het buitenland gedeeltelijk. Maar ook door de eigen kennis en kunde die Nederland natuurlijk eeuwen wel heeft opgebouwd. En op een gegeven moment weer een nieuwe swing krijgt. Het bijzondere van die foto's is dat het niet alleen om die bouwwerken gaat. U zei het al, je ziet op heel veel van die foto's zie je mensen staan. Ja. En ik heb het gevoel dat bij een deel van die foto's dat gewoon gedaan wordt om te laten zien hoe groot eigenlijk het project is wat er te zien is. Ja. Klopt dat? Ja, dat ook. Maar het is een leerproces. Want je ziet ook heel vaak dat die mensen erop staan en hun eigen ambacht tonen. Dus als je bij een sluis hebt, dan zie je dus wat er verschillende bezigheden er zijn. Ja. Dus dat is eigenlijk educatief bedoeld. Maar ja, die mensen. En wat is bijzonder? Ik bedoel, als je toen rijk was, toen ging je wel naar een fotoatelier om je visitekaartje te laten maken met je eigen mooie foto, een keurig pak en dergelijke. Maar op deze foto's zie je echt alles staan. Dus de arbeider naast de ingenieur. Het zijn foto's en daar staan gewoon opeens 200 man keurig in pak, staan ergens naar te kijken. En dan denk je, wat is dit voor bizarre scène waar ik hier naar zit te kijken? En nog, als je dan goed gaat kijken, dan zie je soms ook hele grappige details. Want ik zeg een foto en dan zit iedereen keurig, staat erop geposeerd. En er is één mannetje die dan echt de lolbroek wil zijn. Of de eentje staat op zijn handen. Dat is allemaal heel geestig. Maar er is nog iets raars aan die foto's. Ik ben gaan kijken en op een goed moment viel me dat op. Ik kwam nog ergens twee kinderen tegen. En ik kwam ergens op één foto één vrouw tegen. Daar staat gewoon nergens een vrouw op een foto. Nou, ja, nee. Ja, behalve bij een opening van een station ergens. Nee, en een vrouw met een handkar staat nog ergens. Ja, er staat. En wat een van mijn favoriete foto's is een foto van de aanleg van het Merwedekanaal. En dat is dan een verbreding eigenlijk van het kanaal. En dan zie je een oude veerpont. En daarachter wordt die nieuwe brug gebouwd. En dan zie je die familie van die schipper. En daar zat een vrouw dramatisch met haar handen helemaal... oh, wat moeten we nu beginnen? Want ons leven is in feite voorbij. Ons werk zit erop. Ja. En ja, misschien wordt hij wel brugwachter, weet je niet. Vertelt het verhaal niet. Ja. Maar, nou, en omdat je dus die mensen ziet op die foto's... dan ga je inderdaad je daarin verdiepen. Het staat ook heel veel tekst in dat boek. Hè. Laten we dat niet vergeten. Ja. En dat geeft ook heel veel leuke informatie. Wat ik een mooi verhaal vond, was over die polderjongens. Ja. Want dat was natuurlijk allemaal kruiwagens. Dat was allemaal handwerk. Er is verschrikkelijk veel arbeid verricht. Ontberingen heeft u het ook niet voor niks over. Die polderjongens die gingen dus van de ene klus eigenlijk naar de andere. En die sliepen in afgrijzelijke kotjes, toch? Ja, en je ziet dat op die foto's ook staan. Hè? Die keten die staan dan soms op de brug die ze aan het bouwen zijn. Dus ze woonden en leefden op het werk. En je ziet ook een foto van Rotterdam bijvoorbeeld. En daar zie je de binnenrotte die helemaal wordt gedempt. In een vieze, stinkende toestand. Ja. En daar staat zo'n keten op waar ze dan inderdaad... dag en nacht verblijven. En god, op het werk of in die keet. En zo krijg je inderdaad een heel goed beeld van hoe die mensen leefden, werkten. En dat heb ik inderdaad, moet je het ook nog een beetje beschrijven van. Op een gegeven moment zegt er iemand, u klaagt over uw woonomstandigheden. Nou, dan moet u maar eens kijken naar hoe die polderjongens leven. Dat is pas ellendig. Ja. Ja, dus er was wel oog. Ze hadden daar wel oog voor, sommige mensen. Sommige mensen ook, maar diezelfde man die maakt op een gegeven moment op dat daar hoef je eigenlijk niet zoveel zorgen om te maken. Want het zijn toch een ander slag mensen. Precies. Ja. Dus het is net zoals bij wijze van spreken hoe je toen over slaven sprak, zou ik maar zeggen. Ja. Wie waren nou al die mensen die daar inderdaad met een stropje en een zwart pak, gewoon met z'n 200 daarbij een sluis stonden. Wie zijn dat? Ja, dat is altijd moeilijk om na te gaan, maar er is één foto gelukkig bij en er staat dan precies bij wie het was. Maar dan weet je toch niet. Het heet ze gewoon Jan Smit of weet ik veel wie. Maar het zijn natuurlijk toch de ingenieurs, de aannemers die daar op een gegeven moment bij staan. Plus natuurlijk de autoriteiten van zo'n natuurlijk vaak bij zo'n opening, zeker. Dan kwam de koning kwam. Die staat er dan toevallig niet op. Nee. Maar wel de troon waar hij op moest gaan zitten, zou ik maar zeggen. Je ziet één hele mooie foto van Zutphen. Van het opening van het station. En daar zie je natuurlijk de blaaskapel. Die natuurlijk de fanfare. Maar ook de autoriteiten. Maar ook heel zo'n stad loopt uit. Dus het hangt natuurlijk van die foto's af. Soms zie je dus inderdaad al die werkzaamheden op één foto afgemeeld. En soms zie je inderdaad bij dat feest. Daar komt gewoon iedereen op af. Nou ja, je ziet dus dat in sommige plekken is dat werk zo enorm. Dat ik denk, het moet voor mensen een enorme verandering zijn geweest. Ja. Als er opeens gewoon hele kanalen werden gedempt in hun stad. Of er kwam opeens, zoals in Amsterdam, dat centraal station. Hop, daar kwam een spoorlijn dwars door door een woonwijk heen. Is er iets bekend over of er protesten waren? Of was iedereen gewoon jubelend en trots? Protesten. Het is natuurlijk wel een moment dat er veel protesten waren, maar dat waren meer stakingen en zo over de werkomstandigheden. Maar niet protesten dat mensen over nee, het nee. Is toch wel. Waarschijnlijk. Natuurlijk heb je ook wel in de literatuur ook dat die over de verandering is. Dat is altijd in zekere zin beangstigend. Mm-hmm. Maar ik denk toch wel de trots. En je ziet ook, het gaat in een rap tempo. In 10 jaar tijd wordt zo'n spoorweg... Gewoon dwars door de stad aangelegd. Dwars door, maar ook dwars over die rivieren. En in 10 jaar tijd heb je dus een enorm spoorwegnet. En dat opende de ogen voor de mensen natuurlijk ook. Ze konden overal naartoe. En dat was natuurlijk toch wel weer een hartstikke avontuur. Ja, want anders moest je met de diligence en met de veerpont... Duurde eindeloos. En ja, je moest soms en maar... het was ook eenwording natuurlijk van Nederland daar. Of niet? Dat is inderdaad zo. Daar zijn protesten over die protesten. Het is inderdaad een katholiek protest geweest over de Moerdijkbrug. Want stel je voor, zegt dat die Calvinisten ook nog eens een keer... Toch nog eens een hallo. Keer... Ja, dat ging maar mengen en dat zou maar verkeerde invloeden kunnen zijn. Dus zulke soort protesten waren er wel. En dat zijn hele merkwaardige dingen om te lezen. Maar over het algemeen was het... het was breed gedragen volgens mij toch dat dit moest worden gebeuren. En zeker in bepaalde kringen die toen de macht hadden. Als je uw fotoboek ziet, is er toch een ongekende kwaliteit van die fotografen die foto's hebben gemaakt. Waren dat bijzondere fotografen? Nou, kijk, het waren voor ons, voor mij zijn het hele bijzondere fotografen, maar ze zijn totaal niet bekend. Pieter Oosterhuis is de eerste fotograaf geweest en die heeft, die heeft nog zekere zin enige bekendheid gekregen, maar de rest zijn allemaal onbekende namen. En dus eigenlijk over die mensen, wie die fotografen waren, eigenlijk inderdaad geen. Maar dat is verbazingwekkend. Ja. Want serieus, die foto's hebben gewoon een ongekende kwaliteit. Ja. Namelijk ook in opstelling hoe ze gekozen zijn. Ja. En de invalshoeken. Nou, inderdaad, de manier waarop ze gecomponeerd zijn is echt. Ja, ik vind ze. Ja, dat zeg ik vaak iets geks. Maar dan, ik vind ze soms veel mooier dan de schilderijen van Van Gogh. Omdat je zo. Je ziet gewoon het Nederland onverbloemd. De mensen zie je onverbloemd. En toch zijn ze geposeerd. Ja. En toch zitten ze in een compositie. U vergelijkt ze ook met schilders. Ja. Nog even één ding. Een parallel met nu wordt er ook nog getrokken. Hè? Ja, nou ja, kijk, we staan voor een kentering. Net zoals in de 19e eeuw. Je ziet eigenlijk een beetje. Je mag natuurlijk, geschiedenis moet je. Kan je nooit direct overnemen van wat toen gebeurd is. Kan je niet kopiëren naar de tijd van nu. Maar je ziet wel dat er een bepaald sentiment is. En je bent zoekende, dat zijn we nu. Dat waren ze toen ook. En dan zie je door bepaalde daadkracht te tonen, visie te tonen, hoe snel er plotseling een omslag kan plaatsvinden in je samenleving. Ja. Dus wij hebben inderdaad het project Reuzenarbeid. Dat als voorbeeld genomen, willen we als voorbeeld tonen van hoe het kan. Dat je er gewoon inspiratie uit kan halen. Ja. En we willen dus, dit is nou een boek, maar we willen er een heel project van maken. We gaan die foto's reuzengroot in het landschap zetten. Ja. Op alle plekken waar het gebeurd is. En te beginnen. Hoezo die foto's komen gewoon buiten te staan? We willen die foto's, dat die komen buiten te staan. En we kan ook nu rustig zeggen dat het ook gaat gebeuren. Ben je nog niet in 50 of op 50 plekken in heel Nederland. Het wordt één grote buitententoonstelling van Nederland. Ja, mooi. Ja. En de minister is er ook heel enthousiast over. Oh. Dus dat heeft ze laatst verteld. Nou, gelukkig. Ja. Ja. Wat een geweldig boek. Ja. Echt waar. Wij waren allebei zeer onder absoluut. De indruk. Ja. En ik vind, het is ook helemaal. Nou, dat mag je niet zeggen. Maar het is ook helemaal niet duur. Dus ik zou zeggen, mensen. Ga kijken, het is mooi vormgegeven. Het is interessant. Het heeft gewoon alles. Dankjewel, Willem van der Ham, sociaal geograaf en historicus. En dat boek heet dus Reuzenarbeid: De bouw van het moderne Nederland in beeld. Van 1861 tot 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog. En het is een uitgave van NAI 010. Als u meer informatie wilt over het programma, nporadio1.nl/nieuwsweekend. U kunt ook naar onze Facebookpagina gaan. Twitteren mag ook, alleen maar hele lieve dingen vandaag, alsjeblieft, met de hashtag Nieuwsweekend. Goed. So easy, it's so easy. Wat een gouden stem, zeg. Linda Ronstedt. It's so easy. Je had ons nieuws beloofd, Liederweide. Ja. Wat? Want ik weet niet of de mannen, toen ik even geruild had, verteld hebben dat Lucinda Riley is overleden. Had al een paar jaar kanker, was 54 jaar oud. En ik geloof gisteren of eergisteren kwam het nieuws dat haar zoon het boek gaat afmaken. Ja, de serie gaat afmaken. En dat is Harry Whittaker. Die werkt al aan de kinderboeken samen met zijn moeder. En nadrukkelijk op haar verzoek, dat staat er heel erg nadrukkelijk bij, gaat hij het laatste deel afmaken. Ze heeft er al cruciale passages van geschreven. Ze heeft aantekeningen gemaakt. Ze heeft hem ook verteld wat de plot is en wie de vader is. Want dat het laatste deel. We hebben het over de zeven zussen. We willen het weten. Ik heb het niet gelezen, maar dat gaat het gaat natuurlijk gebeuren. Over zes zussen die bekend zijn. Maar er is een onbekende zevende zus. Maar wie is toch die pa Salt die al die kinderen heeft geadopteerd? Nou, dat is het laatste deel. Daar zit iedereen rijkhals naar te kijken. En dat komt voorjaar 2023. Dus we moeten nog wel even wachten. Maar het komt. Dus dat vond ik eigenlijk wel mooi nieuws. Ja. En verder sluit mijn eerste boek meteen aan, zeg maar bij de grote periode van de grote verandering. Want die was natuurlijk in de literatuur ook. We gingen afscheid nemen van het romantiek. We wilden realistisch, kwam het naturalisme. En wat hebben we ze uitgegeven bij de Geus? Ze hebben een nieuwe editie gemaakt van Virginie Loveling, een revolverschot. En dat is in 1905 had ze het af, kwam in 1911 kwam het uit. En wat feit is, het is enigszins gemoderniseerd en aangepast door Annelies Verbeke. Die heeft ook een nawoord geschreven en dat is een mooi nawoord. Want ze zegt eigenlijk, ik kreeg dit boek te lezen om te kijken of het in de nieuwe kanon zat. En toch, nee, moet maar niet in de kanon. En zegt ze, dat bleef aan mij knagen. En toen dacht ik eigenlijk, toen ben ik meer gaan lezen uit die tijd. Toen dacht ik, het is echt zo'n snoeigoed boek. Want met moderne ogen denk je, kanon. Nou, ik heb het gelezen. Ik ben niet zo helemaal bedreven in die tijd. Maar het is, het is 1911, hè? 1911 verschenen, maar ze heeft het in 1905 geschreven. Virginie Loveling, dat is dus een zuidelijke Nederlander, hè? Zij schreef met haar zus Rosalie, schreef ze gedichten. Maar Rosalie is al vroeg overleden, begin 40. En beide dames waren getrouwd en hadden een gezin en dat soort dingen. Maar dit boek is qua psychologie, maar qua taal. We zitten dus aan het eind van het naturalisme. Maar het realisme, het speelt op het platteland. Twee zussen, vader was notaris, geld zat, ze krijgen de pacht binnen. En geen van beiden getrouwd. De een 10 jaar ouder dan de ander. Heeft zich altijd verantwoordelijk gevoeld. Hè? Marie voor Georgine. Marie is klein en niet zo mooi. Georgine is mooi, maar groot, veel te dik. 84 kilo weten op een bepaald moment. Ze hebben een rijke overbuurman. Die is getrouwd met een vrouw in een rolstoel. Hij is een beetje een bon vivant, een flirt. En ze denken, hij is alleen maar met die vrouw in die rolstoel om het geld. Nee, maar hij heeft zelf ook Roddeldorp natuurlijk. Hij komt een beetje bij die dames over de vloer. Hij geeft ze muziekles, maar daar zijn die dames een beetje te lui voor. Dus babbel de babbel. En je voelt het natuurlijk al, beide worden verliefd. En hij zegt, wonen jullie hier alleen, vinden het dan niet eng? Ik geef jullie wel een revolver. Ik heb een grote collectie en ik zorg dat je een goeie krijgt. Als er een revolver wordt overhandigd, dan gaat hij gebruiken. Maar dat is dus Tjechof, hè? Dat is Tjechofs geweer. Als je eenmaal iets vertoont op een toneelstuk, dan moet het afgaan. Het gaat af, maar wie gaat er dood? En wordt er überhaupt raak geschoten? Nou, dat is natuurlijk de grote spanningsboog. En deze kabbel de kabbel. Maar je krijgt dat dorp, je krijgt de taal. Het is genadeloos hoe ze soms mensen neerzet. Want dan heeft ze zoenen, dat is dan de dokter. En dan staat dik geschouderd, rondgebuikt, kort gehals, kaal gehaard, baard geschoren, rood van wang en ros van achterhoofd, kwabbig van nek, zat naast Marie, die hem sedert zijn huwelijk bepaald in alle oprechtheid afzichtelijk lelijk vond. En dan denk je, gaat dat hele boek zo voor? Nee. Het is een vertellend boek. Het sleept je mee. Het zit qua plot geniaal in elkaar. Geef mee. Ik wil het meteen meenemen. Fantastisch. Revolverschot opnieuw uitgeven. Qua taal, het is geestig ook. Je krijgt hoe die mensen roddelen en denken en kleppen. Ik heb het in één keer uitgelegd. Ik kon niet wegleggen. Ja. Goed. Dan gaan we naar een ander boek. Ook weer een set van twee. Dit zijn twee zussen. En Al onze jaren van Kathy Page, vertaald door Gerda Baartman. Dat is het verhaal van mensen die elkaar jong ontmoeten voor de Tweede Wereldoorlog. Trouwen. Kind krijgen, dan moet hij vechten in de oorlog. Hij zit in Afrika, hij zit in Italië, hij ziet de meest vreselijke dingen. En ze trouwen, ze krijgen na de oorlog een dochter. Die oudste, die is in de oorlog geboren. Dus die is wat gebrekkig, die is ziekelijk. Die jongere, die is veel vitaler. Dan krijgen ze natuurlijk dat uitrekenen met periodieke onthouding werkt niet helemaal. Krijgen ze zoveel jaren nog een verwend laatste kind. Nou, dat is alleen maar lastig. En je volgt dat huwelijk. En het boek gaat met grote stappen door de tijd. En je blijft dat huwelijk volgen. En langzaam, ze speelt dat heel slim. Want je zit meestal in het hoofd van een van die twee echte lieden. Soms even in die ene dochter, dan in de andere dochter. Met name dat die ouders problematischer worden. En dat huwelijk, ja, er komen wat spanningen. En gaan die dochters met elkaar overleggen natuurlijk. Maar je zit hoofdzakelijk in zijn hoofd. En je krijgt zijn brieven. Dat is gebaseerd deels. Cathy Peets, een schrijfster, die heeft het gebaseerd voor een groot deel op de brieven die haar vader in de oorlog aan haar moeder heeft geschreven. Althans, dit is niet autobiografisch, maar ze heeft ze bewerkt. Ze bedankt die ouders daar ook voor. En ja, het is registrerend geschreven. Het is, ja, er zit een zekere afstandelijkheid in. En je denkt ook van, godsamme, ja, zo ging dat. Je wilde het maar beter hebben voor jezelf. En ja, we moeten vooruit en we moeten het goed voor de kinderen. Nou, iedereen die wil begrijpen hoe dat is gegaan. Nou, er wordt veel gezeurd, met name door die vrouw, Evelyn. Maar het is ook, je snapt dat je denkt van, ja, dat zit een soort oud normenpatroon. En je ziet de wereld eromheen wel moderner worden. Maar zij zitten nog in een soort halstarrige, ja, traditie van je blijft bij elkaar. En ja, hoe zij dat doet met die stappen en steeds even een ander soort scène, ja, genadeloos. Iedereen die eigenlijk zijn ouders wil begrijpen, en dan iedereen van mijn generatie, maar eigenlijk net een generatie ouder, die moet dat lezen. Dat je denkt, ja, we hebben eigenlijk veel aan dit soort mensen die maar gewoon rücksichtloos doorgingen en bij elkaar bleven. Hè, zeg maar de bruggenbouwers en de ingenieurs van toen. Want deze man gaat ook bij de gemeente, wij worden ook ambtenaar, gaat ook bouwen. En dan denk je, Jezus, Mina. Ja, ik vind het ongelooflijk knap. Of ik het nou altijd even fijn vond om te lezen? Nee. En dat einde, nou, is echt, het heeft een genadeloos einde. Dat ik denk, wat zijn mensen toch vreselijk zo nu en dan. Maar goed. Gaan nu naar een afzakkende broek. Nou, we gaan nu naar een afzakkende broek. Want dat is Naïda Aurangzeb. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zij is van oorsprong, zeg ik, Pakistaans, is natuurlijk gewoon al heel lang Nederlands. 365 dagen Nederlander. Wat heeft zij gedaan? 365 dagen genomen en op elke dag iets, ja, racistisch, discriminerends, beledigends, nou ja, eigenlijk hoofdzakelijk dom, opgeschreven. En dan lezen, en dit is niet alleen van voorbijgangers en mensen bij de bus of onnozelaars of zo. Nee, vriendinnen, collega's bij de NPO, collega's overal, bij een talkshow. Ze wordt uitgenodigd als journalist. Zegt ze, nou, als jij dan even als ervaringsdeskundige Pakistan gaat praten, zegt ze, nee, ik ben uitgenodigd als journalist. Ja, nee, maar daar hebben we voor journalistiek hebben we die. En dan doe jij de emotie. En ja, dat krijg je dan vlak voordat de camera's aangaan. Weet je wel, nou, allemaal dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld verjaardagsfeestje. Tineke. Racisme is zo'n lastig gespreksonderwerp. Ik word er snel emotioneel van. Ik? Wat raakt je zo? Tineke. Het voelt alsof ik ergens van word beschuldigd. En dat is een heel onprettig gevoel. Ik. Er zijn erg goede boeken over dit proces geschreven. Misschien werkt het verhelderend als je ze leest, Tineke. Dat vind ik dus heel naar, dat jij zo belerend bent, alsof jij het allemaal zo goed weet. Ja, en wat dus opvalt, dit is dus een patroon, je kan geen kant op. Iemand gaat dus aan Naïda uitleggen wat het is om beledigd te zijn, of dat soort dingen. En dan zegt ze van, nou, dat weet ik wel. Of iemand gaat aan haar uitleggen wat meditatie is. En dan zegt ze, ja, maar daar ben ik als kind mee opgegroeid in het soefisme. En zegt ze, ja, nee, maar ik bedoel echte meditatie. Dus continu ontkennen dat jouw cultuur of jouw achtergrond of jouw kennis of jouw ervaring waardevol is. En iemand zegt van, nee, dat bedoel ik niet met racisme. Ik heb er een artikel over gelezen. En dan denkt ze, ja, jij hebt er een artikel over gelezen, maar ik zit al mijn hele leven met dit gezeik aan mijn kop. Het altijd beter willen weten. Het ontkennen dat iemands ervaring oprecht is. En ook dan denk ik, oh ja, dat is een opmerking die je gauw maakt. Ik herken ook wel dingen. Ja, dat je dacht van, ja, dat zeg ik ook wel eens. Probeer ik daarop te letten. Maar ik zal geheid ook foute dingen zeggen. Maar dingen die ook grappig zijn bedoeld. Geef eens een voorbeeld. Ja, dat is dan weer zo lastig, want het ligt allemaal zo genuurd. Nou ja, bijvoorbeeld, dat vind ik helemaal niet grappig. Wacht even. Dat krijg ik ook. Ik heb een Franse achternaam. Zegt iemand, ben je dan familie van een andere Paris? Denk ik, nou, dan zijn er toch toevallig wel heel veel. Maar dat is een heel klein voorbeeld. Foyer de Bali, Amsterdam, onbekend echtpaar. Ik las dat u in Pakistan bent geboren. Ja, dat klopt, zeg ik. echtpaar. In Leeuwarden hadden wij Pakistanse buren, de familie Khan. Kent u hen? Weet je wat dat? Iedereen heet Khan. Ja, iedereen heet Khan. Nee, maar dat is een klein voorbeeld. En dat is best goed bedoeld. Ja. Van, nou ja, ik heb ook Pakistanse buren. Dus hey, weet je, dat zijn gewoon mijn buren. Ja, en... Maar wat is er dan mis bij? Nou ja, het is natuurlijk gewoon dom. Dat is tegen iedereen. Hoeveel mensen zullen jou gevraagd hebben... ben je familie van Wim de Bie? Veel. Ja. Nou, ben je dat? Nee. Nee, natuurlijk niet. Ja, hoezo? Maar dat vinden wij logisch. We kennen hoe Wim de Bie eruit ziet. We zien jou denk, nou, zal wel geen familie zijn. Hè? Zou je kunnen denken. En dan denk ik, ja, mensen maar weet je Wim hoe groot Pakistan is? En kijk, er zitten een paar ideeën achter. Als je Pakistaans bent, dan ken je dus alle Pakistanen. Of je kent alle Pakistanen in Nederland. En dan denk ik, nou, we zitten hier in Rotterdam. Waarom zou je überhaupt een Pakistaan uit Leeuwarden kennen? Maar er zit zoiets in van, ja, jullie zullen elkaar allemaal maar kennen. Er zit hokjes, grenzen, ideeën in. En daarom zeg ik, het is vaak goed bedoeld. En bijvoorbeeld ook, ze gaat bij een bus staan. En dan zegt de vrouw, hé, vervelend, de bus is steeds te laat. Vandaag ook weer. Ja, vervelend, zegt ze. Nou, moet jij zeggen alsof in jouw land de bussen op tijd komen, weet je? En dan mag zij dus geen commentaar op Nederland hebben. Dan denk ik, maar ze woont hier ook al 40 jaar of 43 of 45. En who gives a shit? Al woon je hier 5 jaar. Jij kan je ook ergeren dat de bus te laat komt. Dus je mag niks. We zijn niet tolerant naar dat iemand iets zegt over ons. Wat maakt het uit? Een Fransman mag wel iets zeggen, maar iemand die hier al zijn hele leven of haar hele leven woont. En dan denk ik, hou ermee op het altijd beter te weten. Vraag iemand eens iets voordat je... Hoeveel commentaar ze ongevraagd krijgt. En het is dus van kinds af aan. Hè? Het is ook bij vrienden, het is aan tafel. Dus het gaat maar door. Nou, ik heb het achter elkaar uitgelezen. Ik heb al mijn collega's die in banen zitten... Het lijkt me een beetje veel om achter elkaar uit te lezen. Nee, ik heb het achter elkaar uitgelezen. Verbazingwekkend. Ik dacht, Je hebt al je collega's dat boek gestuurd. Ja, nou, ik heb allemaal gezegd, dit moet jullie allemaal lezen. Iedereen die in een bedrijf werkt of waar dan ook met andere mensen... Nou, ik zou zeggen, dat is heel Nederland, moet dit lezen. Dan lees je het en je leest het even helemaal. Dan leg je het een week weg en dan herlees je het. En dan denk je er nog eens over na en dan na een maand lees je het nog eens. En als je niet weet wat institutioneel racisme is... dit maakt 1000 keer meer duidelijk dan welk boek dan ook. Dit is wat iedereen zegt, je wordt er gek van. Titels, ze zijn allemaal te vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Staat ook allemaal op onze Facebookpagina. En nogmaals, Mieke heeft het al gezegd. Lieve dingen, van harte welkom. #nieuwsweekend. We hebben vandaag geen zin in narigheid. Nee. Zo is het. We gaan het hebben over een muur van popcorn. Een slaapkamer van planten, meubels van insecten... en een LP van koeienbloed. Dat vond ik misschien nog wel de mooiste. Het begrip toegepaste kunst krijgt een nieuwe dimensie... op de tentoonstelling Design by Nature. Vanaf vandaag te zien in de Fundatie in Zwolle. Een tentoonstelling die toont hoe inventieve kunstenaars... de mogelijkheden en de schoonheid van de natuur ook omhelzen... om een nieuwe duurzame wereld vorm te geven. En conservator is Lucas de Man, die is bij ons. Dag Lucas. Goedemorgen. Ja, hoe de natuur ons helpt om onszelf te redden... Ja, kijk, wij hoeven de natuur niet te redden. Vaak wordt er soort van gedaan, we moeten de natuur redden, we hebben het niet goed gedaan. Wat eigenlijk super paternalistisch is. We maken het eerst kapot en gaan daarna heel erg roepen dat we ze moeten redden. Ik denk dat de natuur niet wacht om gered te worden, meer nog wacht tot wij weg zijn. Want de natuur redt zichzelf wel. Alleen als wij onszelf willen redden, kinderen, kleinkinderen hier nog een plek willen geven, dan moeten we dringend opnieuw gaan luisteren naar wat de natuur ons te bieden heeft. Ja. En het hubris van de mens een beetje gaan naar beneden halen. Ja, overmoed. Stichting Bio-Based Creations. Is dat een Nederlandse stichting? Ja. En waarom heet hij dan Bio-Based Creations? Omdat hij ook in het buitenland opereert. Wat trouwens een licht racistische, discriminerende opmerking is. Dus in die zin mooi, het zou in het boek kunnen komen eigenlijk. Dat is wel een mooie. Ja, want zeggen de kunstenaars... de natuur biedt gewoon heel veel oplossingen voor de problemen die we nu hebben. Verspilling, klimaatverandering, afval, droogte, CO2-uitstoot. Noem het allemaal maar op. Ja. Ja, nou kijk, eigenlijk de wereld is niet in hele goede staat op dit moment. Ik denk dat we dat allemaal weten. Als je alleen maar gewoon kijkt naar hoe het met de wereld qua temperatuur en zo naartoe gaat. En dan heb je verschillende mogelijkheden als kunstenaar. Je kan alarmeren, de hele tijd roepen het gaat niet goed, het gaat niet goed. Wat heel veel kunstenaars doen, is ook heel goed. Alleen ik ben daar een beetje klaar mee. Want ik heb het gevoel van oké, ik kan het wel blijven roepen dat het niet goed gaat. Maar dan voel ik mij ook eigenlijk een beetje zo... te makkelijk, weet je. Ik roep het en daarna ga ik weer thuis gaan zitten. Dus wij dachten, eigenlijk wat we willen doen... is bijdragen aan wat zou het dan anders kunnen. Wat zijn mogelijkheden voor een ander soort wereld? En eigenlijk merken wij dat we naar een ander waardesysteem moeten. Wat vinden we belangrijk, wat vinden we niet belangrijk? Maar geef dat eens aan wat er dan te zien is. Want dan wordt het duidelijk waar je het over hebt. Ja, kijk, wat in de tentoonstelling te zien is... is eigenlijk 3 dingen. We hebben een huis gebouwd, schaal 1 op 4, echt een huis, met gewoon slaapkamers en keuken enzovoort, waar alle wanden, alle meubels in dat huis bestaan uit natuurmaterialen. Dus eigenlijk zou je de wanden en de plafonds en de meubels gewoon terug in de natuur kunnen gooien als je het niet meer nodig hebt, ze verdwijnen weer. En dan gaat het inderdaad over wanden van popcorn, maar ook hennep natuurlijk, wat heel belangrijk is, bacteriën, gewoon wanden waar bacteriën zorgen. Bijvoorbeeld, we hebben een betonlaag, dus een gewoon beton is best wel vaak als negatief in het nieuws, is ook zo, maar als je het cement eruit haalt, er vezels in steekt, bacteriën aan toevoegt, dan herstelt het beton zich. Dus als er een scheuring komt, gaan de bacteriën dat vanzelf weer dichtmaken. En zo kwamen we op allemaal uitvindingen en nieuwe inzichten en wij dachten van wauw, weet je, dat is ongelooflijk wat hier aan de hand is. Alleen, we weten het niet, want het is ergens een designer. Heb je serieus een huis van bacteriën? Ja. We hebben een kamer, wanden van bacteriën. Maar is dat geen onrustig gevoel? Ik zit hier dus nee, in het is bacteriën. Prachtig. En meer nog, het is zuiverend, dus in dat huis hoef je niet meer schoon te maken, want de bacteriën maken schoon. Echt waar? Echt waar. Maar dan kan je ze niet behangen. Nou, je kan zeker behangen, want in het behang zitten de bacteriën. Je kan zelfs de bacteriënbehang laten kleuren. Want bacteriën zitten overal. Wij bestaan uit ik weet niet hoeveel bacteriën. Alleen, de onderzoek, dat is het mooie. We kijken terug naar de natuur en dankzij de nieuwste technologie, dus het is niet teruggaan in de tijd, het is eigenlijk vooruitkijken, maar wel terug naar de natuur, leren we superveel. Dus we hebben dat huis. Dat huis laat 40 verschillende, dus niet alleen hout, waar iedereen tegenwoordig over heeft, alsof het nog nooit bestond. Dus 40 verschillende toepassingen over hoe je kunt bouwen met de natuur. Daarnaast hebben topdesigners en kunstenaars uit heel Europa gevraagd om hun stukken die over de natuur gaan tentoon te stellen. En die hebben bijvoorbeeld, een van mijn favorieten, een vaas gemaakt door 1000 bijen. Dus 1000 bijen hebben een vaas gecreëerd. Hoe doe je dat? Doordat de kunstenaar Thomas Libertini heeft een mal gemaakt van een vaas, heeft daar bijen in gehouden. Hij is dus imker. Hè? Hij heeft bijen in die vaas gehouden en de bijen maken de vaas, zoals een honingraad zou maken. Wat voor, is dat dan hetzelfde materiaal als honingraad? Het is exact, het is een honingraad. Echt, is het een honingraad? Het is een honingraad in de vorm van een vaas. Super mooi. Als je daar kijkt, denk je, hoe kan dit? Dan kan je ook nog water in doen in die vaas. Ja, je kan hem gewoon als vaas zou je hem kunnen gebruiken. Wij gaan dat niet doen, gezien dat het ding iets te duur is. Maar dat is echt een kunstwerk. Dus het is super toegepast. Materialen. De bouwwereld komt ook naar deze tentoonstelling. Ja. Wij nodigen allemaal bouwbedrijven uit om te zien hoe gaan we bouwen. Maar daarnaast heb je kunst en design. Dus bijvoorbeeld, er hangt een onderbroek. Die is van Rosie Broadhead. En zij heeft dus onderzoek gedaan dat je kleren kunt gaan dragen. Dat komt de komende jaar op de markt. Waardoor je geen deodorant of douche meer nodig hebt. Want die kleren, daar zitten dus bacteriën in die jouw huid wassen. Jouw huid zuiveren. Want eigenlijk stinken wij door bacterievorming. Ja. Dus met de juiste bacterie ruiken we weer lekker. Ja. En dat is dus echt fantastisch. Het hoeft dus niet altijd geitenwolle sokken. Het kan gewoon high tech zijn. Maar het laat zien 100 mogelijkheden voor een nieuwe wereld. Ja, ik moest wel een beetje lachen bij een stoel van de paddenstoelen. Ja. Toen moest ik dachten aan Kabouter Tibbedaan, die heen en weer zat te wippen. Krak zei de paddenstoel. Ja. En met een grote zucht vlogen zijn beentjes hoepla in de lucht. Maar nu is dit hele idee dus opnieuw vormgegeven. Ja. Een stoel van paddenstoelen. Ja, zeker. Zeker. Dat is mycelium. Is eigenlijk je 3D-print met schimmel. Dus wat je doet is de draadjes van de paddenstoel, dat is mycelium, onder de grond vormen die enorme netwerken. Die abstrageert men en men laat dus eigenlijk 3D, dus gewoon als pasta, heb je levende schimmel die men alles kan maken wat men wil. Huizen kan men ervan bouwen, stoelen, meubels. En dan droogt men het object dat men gemaakt heeft, dan is de schimmel dood. Ja. En dan heeft men dus eigenlijk gewoon allerlei meubels, dat huizen. Dat is stevig. Dat is super stevig. Maar dat is ultra licht. Ook, je ziet absoluut niet het verschil met bijvoorbeeld een uit hout gemaakte stoel of klopt. Zoiets. Je kan dus kiezen, dat is het mooie. Je kan kiezen om het zo te laten dat het eigenlijk geen verschil is. Of je kan het nog iets laten doorgroeien, dat er zelfs nog paddenstoelen aanhangen. Want je kan kiezen hoeveel de natuur je laat zien. Alleen wat ik zo mooi vind is dat we eigenlijk pas, als je dat begint te bedenken, pas sinds de jaren 60 vol in gaan zetten zijn op dingen die onnatuurlijk zijn. Zoals plastic of polyetheraan of piepschuim. Ja. En we komen daar nu van terug. Maar alle andere jaren in de menselijke geschiedenis hebben altijd met natuur gebouwd. En nu kunnen we dankzij nieuwe technologie nog veel verder gaan met natuurbouw. Ja, en een stoel waarvan de takken nog doorgroeien lijkt me ook. Er hangt een stoel die in 5 jaar is gegroeid vanuit de boom. Dus geen vijs of niks. De boom heeft zichzelf in een stoelvorm gegroeid. Ja, maar dat doet hij toch niet per ongeluk? Nee, dat is door heel lief te vragen. Ja. Ja. Oh, heel lief te vragen. Ja, nee, zeker. Kijk, in die zin is het, het gaat natuurlijk om een bescheidenheid. Het gaat om een relatie tussen mens en natuur. En wat ik zo mooi vind aan deze tentoonstelling is, het ziet er super mooi. Pascal Le Boek heeft de vormgeving gedaan en is de hoofdontwerper. Ja. Je komt binnen en je denkt, oh, wat fijn, wat mooi. Oh, kijk naar dit. En dan bij alles kun je lezen, waar komt het vandaan? Waartoe kan het gebruikt worden? Dus je kan op onderzoek. En mensen blijven dus langer dan gemiddeld, omdat ze echt dingen ontdekken. En denken, kan dit? Dit meen je niet. LP van Koeienbloed. Ja, een LP van Koeienbloed. Dat is een kunstenaar die eigenlijk zegt, wij gebruiken niet meer alles van het beest. Wat eigenlijk raar is. We kweken ze en we vermoorden ze. Oké, prima. Koeienbloed wordt toch anders gebruikt voor drop, herinner ik mij? Maar niet meer, want er wordt zoveel koeien geslacht dat ze dus 99% weggooien. Verbranden gewoon. Van het bloed, van de botten, van de beenderen, noem maar op. En eigenlijk is dat raar, want dat is gewoon een hoogwaardig product. Je kan daar inderdaad drop van, maar je kan daar energie van doen. Maar je kan daar dus ook meubels van maken. Je kan van bloed gewoon producten maken. Maar nu moet het, kijk, dit is mooi en dit zijn kunstenaars die zich ermee bezighouden, maar het mooiste zou natuurlijk zijn als deze innovaties ook echt op grote schaal ingang zouden vinden. Dat is het goede nieuws van deze tentoonstelling. Daarom dat wij dus naast kunst ook echt toegepastheid en design hebben. Ja. Want wij zijn officieel komen als curator van de Embassy voor Biobased en Circulair Bouw van de Dutch Design Week. Dat is eigenlijk onze hoofdrol met Biobased Creations. Dus voor deze Dutch Design Week bouwen wij een huis, schaal 1-op-1, van 40 verschillende nieuwe natuurmaterialen die op schaal kunnen, toegepast kunnen, breed hier in Nederland zouden kunnen toegepast worden. Zou dat lang duren voordat je dat echt gewoon in een productieproces kan? Nou, meer nog, het wordt nu al gedaan. Er worden nu huizen gebouwd van kalkhennep. Wat grappig is dat mensen niet weten dat we eigenlijk al heel ver staan, zeker in Nederland, met biobased bouwen. Alleen het is nog een soort wereld die nog heel klein is. Dus mensen denken, het kan nog niet. Maar het is nu, tussen nu en 5 jaar gaan we op grote schaal, echt op grote schaal, volledige biobased duurzame huizen vroeger bouwen. Vroeger werden natuurlijk ook gewoon de muren van stro en leem en bedoel, noem het allemaal maar op. Wat jij zegt, dat is eigenlijk helemaal nog niet zo lang geleden. Nee, en dat is dus eigenlijk het mooie. Wij hebben gewoon een kleine pauze genomen dat we dachten, we zijn beter dan de rest. En nu komen we daar iets van terug. De een al wat sneller dan de ander. Maar wat wel belangrijk is, al die inzichten, want ik wil niet afdoen dat de afgelopen jaren slecht waren. We hebben ook allemaal technologie ontwikkeld, waardoor we nu de combinatie natuur plus technologie. 3D-printen bijvoorbeeld. 3D-printen bijvoorbeeld. Losmaakbaarheid, inzicht daarin. Maar het feit dat we dus eigenlijk zelf bacteriën kunnen creëren bijvoorbeeld, die ze nog niet bestonden. Hoe gaan we de plastic soep oplossen? Door bacteriën te maken die plastic eten en zuurstof uitscheiden. Dat is de manier om het kunnen doen. Niet doordat we plotseling met z'n allen al dat plastic gaan oprapen en wat weer verbranden. Nou, dat doe ik ook wel eens. Ja. Nou, heel goed. Maar mag je op die tentoonstelling op die stoelen zitten en zo? Mag je het aanraken? Nee, kijk, alles waar we niet willen dat je aankomt, hebben we achter glas gestoken om het heel helder te maken. En de rest mag je aanzitten. Ja. Ook aan elkaar als je en dat wil. En Lucas, er komen ook nog discussiebijeenkomsten, hè? Ja, het idee is eigenlijk, kijk, wij houden van dat kunstenaars een seat at the table hebben. Dus meedoen. Dus wij gaan ook boeren uitnodigen, want het gaat over een toekomst van de landbouw. Ja. Hè? We gaan ook politici, ook bouwers, want wij willen in gesprek met de wereld. Hartstikke goed. Lucas de Man, dank je wel voor je komst. Curator dus van die tentoonstelling Design by Nature. Dat kunnen we ook wel een leuk Nederlands, hè? Gewoon gemaakt door de natuur of zo. Ja, in de fundatie in Zwolle. In de fundatie, dat heet tenminste nog gewoon de fundatie in Zwolle. U kunt daar nog naartoe tot en met 3 oktober. Dus ik zou zeggen, hartstikke interessant. Dank je wel nogmaals. Na het nieuws van 11 uur gaan deze zender uiteraard verder. En dan is de taalstater van Frits Spits. Hebben we verder nog een mededeling? De vriendelijke groeten. De vriendelijke groeten. Lekker boeken lezen. Volgende week dan ben ik er niet. Dan zit Diewertje op deze plek. Dat is Diewertje Blokfans, misschien ook leuk om te weten. Ja. Een programma van Max. NTO Radio 1. De perstribune van deze week. TV-maker Wilfried de Jong over zijn nieuwe programma Olympische Dromen. Laat me een soort situatie creëren dat ze allemaal in een bed liggen en dat ze eigenlijk dromen en dan verbeelden wij die droom. Waarin hij Nederlandse topsporters portretteert die dromen over de Spelen. Jawel, daar komt hij aan. Zijn naam is Bart Brentjes. En mountainbiker Bart Brentjes. De eerste Olympisch kampioen in de geschiedenis van het mountainbiken. Hoe 25 jaar geleden Olympisch goud in Atlanta. Op NPO Radio 1. De perstribune, morgenmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Vida XL. Trendy meubels.